1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse televisie. De spelshow werd in de jaren 90 ook populair in Nederland onder de naam Prijzenslag met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook een bekend activist voor dierenrechten. De actiegroep Sea Shepherd noemde een schip naar hem. Bob Barker is 99 jaar geworden. Bij twee explosies bij een brandstofopslagplaats in Roemenië is een dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde in een dorp in de buurt van de hoofdstad Boekarest. Bij een opslag voor LPG-gas ontplofte een gastank. Toen de brandweer ter plaatse was, was er een tweede explosie. 26 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook een veldhospitaal ingericht. In Zuid-Korea hebben 30.000 mensen gedemonstreerd tegen het lozen van koelwater door de kerncentrale van Fukushima. Japan is daar donderdag mee begonnen. Het zou nodig zijn voor de ontmanteling van de reactor, die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. De demonstranten vinden dat de regering van Zuid-Korea had moeten protesteren bij Japan. Sifan Hassan heeft haar tweede medaille veroverd bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. Na het brons op de 1500 meter won ze de afgelopen avond zilver op de 5000 meter. En daarmee is ze de succesvolste Nederlandse atlete geworden ooit op een WK. De zilveren plak van Hassan is de vierde medaille voor Nederland. Vandaag, op de laatste dag van de WK, heeft Nederland nog twee kansen op een medaille. Zowel de estafette mannen als vrouwen hebben zich de afgelopen avond geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen is er een mix van zon, wolken en enkele regen- of onweersbuien. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 27 augustus. Mijn naam is Rosa en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. En we gaan het dit uur hebben over de YouTube-scene. Want in de VS zijn vandaag de Streamy Awards. De awardshow voor de beste content creator wereldwijd. En ook Nederland wordt dit jaar vertegenwoordigd. Namelijk Nikki Tutorials is genomineerd in de categorie Beauty. Maar wat zijn de grootste en bekendste YouTubers vanuit Australië, Frankrijk en de Verenigde Staten? Dat hoor je allemaal zo. Ik ben ook benieuwd naar jou. Want waar in de wereld ben jij op dit moment aan het luisteren? Is dat vanuit Paraguay? Is dat vanuit Apeldoorn? Of zit je misschien bovenop de Himalaya? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan nu. De wereld van BNNVARA. Stel ik je voor aan de correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen als eerste naar Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen voor jou. Ja, goedemorgen, Rosa. We gaan het hebben over de jeugdcriminaliteit in Queensland, want die is namelijk enorm toegenomen. Hoe kan dat? Dat is zo is toegenomen. Ja, de oorzaak is niet helemaal duidelijk. Maar het is wel heel duidelijk te zien in het dagelijkse nieuws. Dat is bijna echt elke dag soms wel een bericht over jongeren die gewoon de criminaliteit ingegaan zijn en dan gepakt worden of die bij de gevallen zijn, zoals toevallig. We hadden het er donderdag even over in het volgende gesprek, maar vrijdagochtend werd ik wakker met het nieuws dat er hier op 2 kilometer afstand een beveiligingsbewaker bij een shoppingcentrum, zeg maar zo'n grote mall, een groot winkelcentrum, was neergestoken door jongeren. Zo. Nou, volgens mij waren die niet ouder dan 16. En de politie heeft ze in een... Ja, ze waren gevlucht met een gestolen auto en ze zijn een half uur later pas op de snelweg op stand gehouden. Ja, maar dit is ook dus niet zomaar... Dat zegt het al wel. Ja, het staat niet op zichzelf. Ja. Nee, het is ook geen... kattenkwaad, maar dit is ook wel gewoon zware criminaliteit. Wat probeert de stad hier aan te doen? Ja, nou, de Queensland premier, haar naam is Palatschuk, die zegt dat het wel meevalt. Er is een demonstratie geweest eerder deze week in Brisbane, waarbij slachtoffers van jeugdcriminaliteit de handen ineen hebben geslagen en een soort groep hebben gevormd. En die hebben een soort achterban gespeeld van andere Queenslanders. Die willen dat de Queensland premier daar meer aan gaat doen. Dus dat de straffen omhoog gaan voor de jongeren. Dus die hebben een demonstratie gehouden en de Quinten Tournee die weigerde om ze te ontmoeten. Die wilde er niet mee praten. En zij zegt dat ze er alles aan doen om de Quinten dus veilig te houden. En dat de straffen hoog genoeg zijn. En ja, eigenlijk veegt het een beetje van tafel. Ja, dat klinkt ook niet de manier om dit op te lossen. Nee, daar hielp ze de publiek niet mee, denk ik. Nee. Nou, we gaan zien of het gaat helpen. Waarschijnlijk niet. Er is nog veel werk aan de winkel, als ik het zo hoor. Hou ons hierover op de hoogte. Heel erg bedankt, Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik spreek je zo meteen. Joep. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. We gaan het hebben over de Olympische Spelen. Dat is eigenlijk het nieuws eigenlijk wel van de afgelopen tijd, dat Frankrijk maar blijft domineren. Wat is er nu aan de hand met die Olympische Spelen en de voorbereidingen daarvoor? Ja, dus we zijn echt hard bezig met die voorbereidingen. En ja, vorige week hebben we dus een testevenement gehad. Dus dat hadden we eigenlijk al moeten hebben voor het zwemmen. Dat is toen niet door kunnen gaan omdat het water van de Seine te vuil was. Dus deze keer was het een triathlon. Dus ja, als we triathlon zeggen, dan zijn het natuurlijk drie sporten. Waaronder zwemmen. Het zwemgedeelte, dat is al door kunnen gaan. Voor de mannen en voor de vrouwen, maar niet voor de Paralympische Spelen en niet voor de mixed relay. En dat kwam dus ook weer door de kwaliteit van het water van de Seine. Dus dat zijn echt dingen die zich op het laatste moment echt worden besloten. En ik was op dat moment ook vrijwilligster voor het testevenement. Dus ja, dan sta je om 3:30 morgens op om daar naartoe te gaan. En dat is net de tijd dat ze de test uitvoeren in het water. En ja, toen werd er dus op de dag zelf gezegd van ja, sorry, mag alweer niet gaan zwemmen. Dus ja, ze hebben de triathlon omgezet in een duathlon. De atleten waren daar ook niet heel erg tevreden over. Mensen zijn er toch wel een beetje gechoqueerd van dat het ja, nu al niet gaat. Nee. Over een jaar moet het allemaal wel lukken. Alle ogen zijn nu gericht op de burgemeester. Annie Hidalgo, werd meteen om een reactie gevraagd van ja, hoe kan dat en hoe gaan we dit nu doen? Want het is ook nog zo dat sinds 1923 dat het eigenlijk verboden is om in de Seine te zwemmen. Omdat de waterkwaliteit gewoon te slecht is. Dus er zijn uitzonderingen soms, bijvoorbeeld met dat testevenement dat sommige atleten het wel hebben kunnen doen. Ze zegt ja, maar volgend jaar zal dat allemaal wel goed zijn. En mocht het toch niet zo zijn, dan gaan we een beetje verplaatsen. Iets verder in de Seine. Zoals nu op Pont Alexandre III. Dus een hele mooie brug in Parijs. En ze wilden het dan, mocht het toch niet lukken, iets verplaatsen naar de Eiffeltoren. Want daar is de waterkwaliteit iets beter. Dus het zou moeten lukken, maar niet op dezelfde plek. Nou, dat is nogal wat ook om voor al die atleten in het vooruitzicht te hebben dat ze eigenlijk helemaal geen goed water gaan hebben om in te zwemmen. Want een iets betere kwaliteit is nog steeds niet fantastisch. Nee, want ze zitten altijd net een limiet. Dus die limiet zaten net onder de limiet voor de Olympische mannen en vrouwen. Mm. Maar voor de Paralympische Spelen zat het net boven, want het had ergens geregend. Ja. Tijdens de Paralympische Spelen heeft het ook echt geregend. Ja, dus dan wisten we sowieso dat voor de mixed relay dat er echt geen triathlon plaats kon vinden. Dus dat is ook een duathlon geworden. Dus het is allemaal frustrerend voor iedereen eigenlijk. Dus nog afwachten. Het is afwachten. We gaan het allemaal zien. Voor nu nog veel gedoe rondom die Olympische Spelen dus. Maar heel erg bedankt Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. En tot slot vlieg ik door naar de Verenigde Staten. Want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, een hele goede middag voor jou. Goedenavond. Ja, begin van de avond, 7:00. Ja, inderdaad. Hi. Hey, er is een historisch moment eigenlijk geweest in de Verenigde Staten. Want er is een mugshot van Trump gemaakt. Die kan het eigenlijk niet hebben gemist, denk ik, in de pers. Kan je heel even omschrijven hoe deze foto eruit zag? Ja, nou, het is niet het leukste. Hij ziet er nogal zuur uit, zou ik maar zeggen. Hij kijkt nogal een beetje boos en grimmig in de camera. Maar hier zaten heel veel mensen op te wachten. Het is natuurlijk bizar dat dit gebeurt. Maar ook echt een historisch moment, wat je al zei. Dat een oud-president met zo'n mugshot de publiciteit haalt. Ja. Dus dat was daar zat iedereen aan te wachten. Afgelopen donderdag moest hij zich melden in Georgia. En Dit is de vierde aanklacht die tegen hem loopt. En de eerste drie zijn eigenlijk de autoriteiten van, nou ja, een mugshot. Hè, wat, ik weet niet of de meeste mensen dat weten, maar als je hier verdacht wordt en je moet je melden bij de gevangenis, dan wordt er zo'n foto van je gemaakt. En vroeger met zo'n bordje eronder met je naam en zo'n nummer. En dan was je echt al, werd echt al een stempel op je hoofd gedrukt van je bent een crimineel, nog voordat je veroordeeld was. Ja. Dus daar is nog wel wat om te doen. Maar dat zijn natuurlijk, ja, als het bekende mensen gaat, zijn het natuurlijk interessante foto's om te zien. En daar duikt de media op. En helemaal als het een oud-president is. Dus dat was wel, ja, dat was wel overheersend het nieuws de afgelopen dagen. Afgelopen donderdag moest hij smelten in Georgia. En nou, het hele luchtruim was even stilgezet. En de auto-wegen waren stilgezet. En hij kwam met zijn privévliegtuig aan om daar dus inderdaad zich te melden. Foto's te maken, vingerafdrukken. En, ongelooflijk. Ja, hij heeft er zelf ook nog een flinke business van gemaakt. Want hij post het zelf ook nog op zijn eigen Twitter-account. Ja. Daarna zijn er t-shirts ontworpen, mokken ontworpen met zijn mugshot erop. Ja, met daaronder Rosa, Never Surrender. Dus het is ongelooflijk dat je als oud-president dit nog kan maken. Ja. En hier nog ook een slaatje uit kan slaan. Het is ongelooflijk dat dat kan. Ja. Ja, ik heb het wel hoor. Ja, ik voel me nu als ik moet verdedigen omdat ik hier nu woon. Maar ik vind het natuurlijk ook heel erg pijnlijk dit. Ja, ja, het is bizar als je dit zo ziet. En inderdaad, hij gebruikt dit. En dat heeft hij de afgelopen jaren natuurlijk altijd heel erg kunnen doen. Iedereen denkt van nou, dit is wel een punt dat je op een gegeven moment echt... Dat een beetje een, ja, als je een beetje normaal denkend mens bent, dat je denkt van ja, dit kan toch niet je president zijn of een, zelfs weer in een nieuwe ronde. Nee, dat zou maar je denken. Maar ja, toch weer voor elkaar te krijgen dat hij toch weer genoeg aanhangers krijgt. En, of tenminste dat hij in ieder geval juist de populariteit eigenlijk wordt versterkt. Dus wat dat gaat, wordt het alleen maar in zijn voordeel uitgelegd. Absoluut. Als we het dan nog hebben over die mugshot, want deze is iconisch nu al eigenlijk en historisch. Ja. Maar er zijn wel meer mugshots uit Amerika die de historie in zijn gegaan. Waar moet ik dan aan denken? Wie staan er nog meer in dat rijtje? Ja, het is grappig. Ik heb eens gekeken. Ik dacht van nou, er zijn altijd wel een paar bekenden. Maar dan zoek je erop en dan krijg je, oh jeetje, die ook. Maar nou, bijvoorbeeld Bill Gates en Frank Sinatra, JC. Dus heel veel bekende sterren. Die inderdaad ooit een keer zijn opgepakt en ook zo'n foto hebben moeten maken. Mm-hmm. Pablo Escobar, El Capone, dat zijn natuurlijk wel echt de grote namen. Wat ik zelf wel een hele grappige eigenlijk vind, is Jeremy Makes. Dat was een, niet een lievertje, zal ik maar zeggen. Die heeft meer dan een jaar gezeten voor een criminele, zat bij een gang in Californië en heeft wat overvallen gepleegd. Maar zijn foto die werd naar buiten gebracht op de Facebookpagina van het politiebureau al daar. En dat werd opgepikt en die kreeg zoveel likes, waardoor hij, dus op zich een knappe kop zou ik maar zeggen. En daar is een modellencontract uit voortgekomen. Dus die kwam uit de gevangenis en er lag gelijk een modellencontract voor hem klaar. Dus dat was wel een heel apart verhaal. Dus dat is een hele... Ja, precies. Zo kan je vanuit de gevangenis gewoon een baan regelen voor als je eruit komt, ja. Het is allemaal mogelijk in het land van de dromen. Where dreams are made of. Absoluut. Dankjewel, Joost Heijmenberg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen. Absoluut, tot straks. Tot zo. Ai, ai. De eerste plaats. Iedere week zet ik hier ook even een lekker nummertje neer om even nog die Nederlandse sfeer te creëren. Een Nederlandstalig plaatje. En dit keer wil ik graag aandacht voor de jeugd van tegenwoordig. Want vorige week stonden zij op Lowlands en mijn collega's van 3 voor 12 zeiden dat dit de allerbeste act was van het hele weekend. En ik was er helaas niet bij, maar ik heb de beelden gezien op YouTube en het was ook fantastisch. Daarna staat hun nieuwe album. Voor het eerst in hun geschiedenis staat hij op nummer 1. Dus ik dacht, dit is het juiste moment om een heerlijk plaatje te draaien van de jeugd. En ik heb er één voor je uitgekozen. Want dit fantastische album, dat heeft ook een fantastische track. En dat heet De Jakkaman Part 1. Dit is de jeugd van tegenwoordig. De Jakka. De Jakka. De Jakka. De Jakka. De Jakkaman. Ik ben gekomen met een hele domme jakka aan. Ze noemen me de jakka man. Ik ben gekomen met een hele domme jakka aan. Ze noemen me de jakka man. Jakka die jakka, oh, laat me je vertellen. Die jakken, al die jakken, oh, je verzint het niet zelf. Alleen maar dirty als ik dans. Al mijn kaarsjes Frans. Al mijn sjaaltjes zijden hoogglans. Al mijn tennis pakken Japans. Al mijn goud is mijn bloed. Alleen mijn toppen zit mijn groep. Zelfs als ik slecht ga, gaat het goed. Gouden gloed in mijn koep. Dure cam op gezien. Dure stem op die hits. Ik ben gekomen met een hele domme jacka aan. Noten op zang als designer achternaam. Je denkt is flat, maar is fashion. Skushing en Dries, die aan de clash. Succesvolle modellen, show type cast. Maar La Vibe, Real Eye, Vibe Matter. Ik ben gekomen met een hele domme jacka aan. Ze noemen me de jacka man. Ik ben gekomen met een hele domme jacka aan. Ze noemen me de jacka man. En die jacka, die jacka, oh, oh, oh, laat me je vertellen. Jacka, die jacka, oh, je verzint het niet zelf. Dure spullen zijn belangrijk. Ik heb het nodig altijd. Maar nu betalen heb ik scheid. Zolang je maar naar mijn jacka kijkt. Oh, laat die bitch wapperen. Oh, laat die bitch, laat die bitch. Dure spullen zijn belangrijk. Ik heb het nodig altijd. Maar nu betalen heb ik scheid. Zolang je maar naar mijn jacka kijkt. Oh, ik ben gekomen met een hele domme jacka aan. Ze noemen me de jacka man. Ik ben gekomen met een hele domme jacka aan. Ze noemen me de jacka man. En die jacka en die jacka en die jacka, oh, laat me je vertellen. Die jacka, die jacka, oh, je verzint het niet zelf. Die jacka, ja, die jacka, oh, oh, laat me je vertellen. De Jackerman, part 1 van de Jeugd van Tegenwoordig. En part 2 en de rest van alle supervette tracks van de Jeugd van Tegenwoordig. Die kan je dus vinden op hun nummer 1 album. En ik had nog niet de titel genoemd van het album. En dat is Moderne Manieren. De wereld van PNNVARA. En dan gaan we het hebben over YouTube, want vandaag worden de Streamy Awards uitgereikt. Content creators vanuit de hele wereld maken kans op de grootste YouTube Award van dit moment. En ook Nederland wordt vertegenwoordigd tijdens deze awardsceremonie. Nikki Tutorials is namelijk genomineerd in de beauty-categorie. En het is al de derde keer op rij dat ze dus genomineerd is. En 2 jaar geleden ging ze er zelfs met de zelfs vandoor met de winst. En dat kwam allemaal door een samenwerking met Snoop Dogg. En dat klonk ongeveer zo. Pardon, dat klinkt zo. Now she gonna grab a little bit and just, you know, grab what she had that heart at and just tap it on there. And this is like the top part right here where she put that brown on there. This is that flavor I like right here, like the caramel brown. You know, what she doing is she going over like the edges, like this on the outside. And she gonna tap it with the brush so the brush can get brown. And then it's gonna start to even out to give her the flavor that she wants. It's the complexion that she's looking for. A certain flavor she looking for, that's why she tapped it in. When she find it, okay, she got it. Ja, je hoorde hier Snoop Dogg die de perfecte make-up video aan het becommentariëren is. En ja, daarmee wordt Nikki dus ook gezien als een van de grootste YouTubers van Nederland. Maar wie zijn toch de grootste YouTubers vanuit andere landen? Wie zijn de Stuk TV en de Enzo Knol van de Verenigde Staten, Australië en Frankrijk? En om daarachter te komen, bel ik natuurlijk eerst met Mathilde Nieuwman. Zij woont in Australië. Mathilde, goedemorgen wederom. Goedemorgen, Rosa. Jouw kinderen zijn groot, groot fan van YouTube, toch? Oh ja, dat is wel wat je doet als je tiener bent. Ik heb een 14-jarige zoon die een deel van zijn tijd doorbrengt achter zijn spelcomputer. En ja, dan zit het ook veel op YouTube, ja. Mijn andere zoon is 12, die is wat minder verslingerd, maar vooral de 14-jarige, ja. Ja, dus ik begrijp dat lineaire tv, dus waar wij vroeger keken naar het Villa Achterwerk en al dat soort programma's, dat zit er niet meer bij. Maar deze rol is overgenomen door YouTube. Oh ja, absoluut ja. Ja, het komt denk ik ook wel omdat dat online gamen ook natuurlijk veel populairder is dan vroeger. Ja, had je dat online gamen niet. Mm-hmm. Nee, precies. We gaan 2 grote YouTubers doornemen vanuit Australië. En we beginnen daarbij bij Laserbeam. Wie is dat? Wie is deze man? Laserbeam, dat is eigenlijk zijn nicknaam. Hij heet Lennon Ico. Hij is een 25-jarige jongen die eigenlijk begonnen is zo'n 10 jaar geleden. Ik ben jonger, 8 jaar geleden. Maar hij maakte eigenlijk video's. Hij werkte bij zijn ouders in een bouwbedrijf. En hij begon met het slow motion video's maken van hoe hij dingen kapot maakt. Dus demolition video's. Dat vinden jongeren blijkbaar helemaal te gek. Ja. En van dat is hij overgerold in het online gaming. Dus hij streamde eigenlijk gewoon dat hij videospellen speelde. Oké, okay, ik heb hier een... Fortnite met name. Ja, ik heb hier een klein fragmentje om even een beeld te krijgen van hoe dat precies klinkt. BNN Vara. Niet zo, excuus, dat is verkeerde, pardon. And the snake has invaded her rectum. And now she's mutated into a snake creature and is murdering people. I hate when that happens. Man, this game must be insane. Nick, man... Ja, goed, dus je hoort het... Ja, precies. Klinkt leuk. Ik denk zeker voor een bepaalde leeftijd, jongens voor een bepaalde leeftijd, vinden dit fantastisch. Wat is zijn invloed op de Australische YouTube-scene? Nou, hij heeft 20 miljoen volgers. Mm. Wat natuurlijk echt een enorme hoeveelheid is. En hij gaat toch ongeveer 17 miljoen inwoners hebben. Alleen in Australië, natuurlijk is een deel daarvan internationaal. Maar onder wat ik van Timothy begrijp is dat onder zijn leeftijd is hij echt de allergrootste. Hij is weergeloos populair in dat online gaming streaming. Inmiddels doet hij ook heel veel stories. Dus hij is een beetje weggegaan uit dat online videogaming. En nu doet hij meer, zeg maar, tegen de camera praten, meer vlog. Dus hij vertelt verhalen over zijn leven en wat hij helemaal gedaan heeft. Hij heeft net een nieuw huis gekocht. En hij heeft wel een beetje de rol overgenomen inmiddels van jongens, wees. Hij heeft echt een grote invloed op de jeugd. Omdat hij zowel, hij was vroeger, hij heeft zijn school niet afgemaakt. Zijn middelbare, dus hij is een school, dat gebeurt hier vrij veel in Australië. Dat jongeren uit het schoolsysteem stappen. Ja. Zo rond vierde jaar op school, derde, vierde jaar op de middelbare school. Ja, dan hebben ze genoeg gedaan. Maar dan veel daarvan, hè, we hadden het net over jeugdcriminaliteit. Maar een deel daarvan komt dan in jeugdcriminaliteit terecht. Althans, dat denken ze. Ja. En hij is heel sterk van, jongens, maak je school af. Ga studeren. Want puur omdat ik succesvol ben geworden als YouTuber, wil niet zeggen dat jij dat... Hè, dat is heel moeilijk. Het lijkt allemaal heel mooi, dat is die YouTube-wereld. Maar het is echt onwijs moeilijk om het in deze wereld te maken. Maak je school af. Ga gewoon studeren. Zorg voor een carrière. En als je dan per ongeluk ook succesvol wordt op een ander vlak, dan heb je eigenlijk gewoon mazzel. Ja, precies. Wat goed. Dus eigenlijk is dit een YouTuber met een enorme positieve invloed. Dat is vaak eigenlijk een soort tegenstrijdig beeld. En je hoort altijd van ouders die niet willen dat hun kinderen alleen maar naar dit soort creators of YouTubers gaan kijken. Maar dit is dus een jongen met een positieve invloed, met een goed verhaal. Doet hij nog zeker andere dingen voor de wereld of voor het land? Ja, hij heeft ook wel een goed hart, ja. Hij houdt een jaarlijkse fundraising-evenement... waarbij hij echt honderden dollars of honderdduizenden dollars heeft hij al gedoneerd over de jaren. Dus hij is echt wel een goede gast. Nou goed, je hebt het net over ouders die niet vinden dat hun kinderen... of die vinden dat hun kinderen niet te veel YouTube moeten kijken. Daar ben ik het nog steeds wel mee eens. Want, kijk, het blijft natuurlijk een bepaalde vorm van leegte. Als je gewoon stomzinnig videogames zit te kijken die anderen spelen. En wat hij nog steeds ook wat doet. Ja. Of wat van het een leidt tot het ander. Hij kan misschien zelf die stories maken. Maar zijn fellow YouTubers doen dat misschien niet. Dus ik vind het nog steeds wel een iets wat lege wereld. En de een is de ander niet. Maar die laserbeam die doet het zich niet slecht. Ja, ja, daar mogen je ook kinderen dus met een gerust hart naar kijken. Dat is goed. Dan deze jongen, die laserbeam, die maakt dus vooral content eigenlijk voor de jongens van een bepaalde leeftijd, in de puberleeftijd. Maar waar kijken dan, als we het even generaliseren, de meiden dan graag naar? Ja, de meiden die hebben verschillende channels. Maar een van de grootste is wel de Ripka Twins. Met 8 miljoen volgers. Mm. En dat zijn een tweeling uiteraard, Twins. Uit West-Australië. En die zijn onwijs populair met hun dans en gymnastics. Dus zij doen een combinatie van acrobatiek en dans. Weet je al, backflips, forwardflips. Op stoelen staan met de benen wijd. En dan achterover dansen. En dan op muziek. En ja, die zijn gigantisch populair onder de meiden. Ja. Die idoliseren ze. Ja, maar daar is niet iedereen het helemaal mee eens eigenlijk. Dat de meiden hier zo naar opkijken, waarom is dat zo? Nou, de Ripka Twins die staan een beetje bekend om hun toch iets wat erotisch getinte kleding en vooral dans ook. Ze hebben soms van die leren pakjes aan, hele hoge laarzen met hele hoge hakken. Dus hun verschijning is niet altijd heel enthousiast ontvangen onder de moeders van die, ja, de jonge meiden. Omdat het, ja, dan gaat toch die discussie weer oplaaien van, hey, creëer je dan die body image, hoe meiden zichzelf zien. Mm. Dat is dan zo'n ideaal, dat is hoe je eruit hoort te zien als meisje, slank en hyperflexibel en in strakke pakjes en dat is cool. Terwijl ja, er zijn ook wel de tegenovergestelde, hè, die zeggen van jongens, dat is misschien niet helemaal gepast voor mij van die leeftijd om daarna te kijken. Maar goed, de Ripka Twins zijn inmiddels 27 jaar, dus ze hebben net ook een van de Jukkel van de Mansion gekocht ergens in Sydney. Dus die hebben het helemaal gemaakt. Maar ja, ze zijn 27 inmiddels. Ja, dus wat de moeders ervan vinden, dat maakt eigenlijk niet meer heel veel uit als ik dat zo hoor van hun eigen creaties. Nou ja, de meiden zijn natuurlijk geen 16 meer. Nee. Dus, ze zijn, hebben nog steeds wel die volgers van die leeftijd. Maar ze zijn zelf toch wel in een ander soort publiek terechtgekomen voor zichzelf. Ze zijn gewoon richting de 30 aan het gaan. Ja, dan hoor je, dan moet je doen wat je wil in principe natuurlijk. Ja, en dan blijft natuurlijk ook die discussie van ben je verantwoordelijk als content creator, om het even zo te zeggen, voor wat voor invloed jij hebt op jouw kijkers? Dat is natuurlijk ja, de vraag. Dat denk ik ook wel. Dat is een hele zinnige discussie, denk ik. Zeker als je met dat soort YouTubers die toch echt wel een hele grote volging en heel populair zijn. Mm-hmm. Dat betekent een zinnige. Er zullen misschien ook wel YouTubers zijn die daar ook een tegenwicht in bieden. Ik weet het zo gauw niet, want ik zit niet in die leeftijd. Maar het is te hopen dat je dan ook wel een goed evenwicht in krijgt online. Ja, dat denk ik ook. En als we dan heel even kijken naar jouw eigen YouTube-interesses, waar kijk jij graag naar? Nou, ik hou echt van tuinieren. Dus ik kijk veel over hoe je bepaalde planten moet groeien. Hoe je ze van stekjes groeit. En of we zonlicht nodig hebben. Dat is een beetje mijn verslaving. Kijk, nou heel goed. Kijk, de plantenfilmpjes die kun je dus goed vinden. Zeker ook op de Australische YouTube volgens mij. Ook ethisch heel verantwoord. Ja, absoluut ethisch verantwoord. En je leert er ook nog eens wat van. Hartstikke goed. Ik wil heel erg bedanken Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Die slaat nog helemaal voor je klaar. Jij ook. Fijne nacht. Dankjewel. En ik spreek je snel weer. Doeg. Il faut y croire chez moi aussi. Des flèches. Sandra Kim met J'aime la vie. En zij won natuurlijk op 15 oktober 1972 het Eurovisie Songfestival in Bergen. En het blijft voor altijd een enorme hit. De wereld van PNNVARA. En vanuit een Frans liedje vlieg ik ook door naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goeienacht, Rosa. Geniet jij van dit liedje als je dat hoort? Ja, ik moest er toch wel heel eventjes van glimlachen natuurlijk. Ja, een hele Frans mooie tot, introductie hè? Van... Ja. Precies. Eigenlijk moet ik je zo elke week gaan introduceren natuurlijk. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan worden we ook helemaal ziek van dit liedje. Maar wij gaan het niet hebben over het Eurovisie Songfestival, maar over YouTube in Frankrijk. Hoe populair is YouTube in Frankrijk? Wordt dat veel bekeken? Ja, het wordt toch wel heel veel bekeken. En het is niet alleen dat het gewoon bekeken wordt, maar dat er ook veel, dat het veel nieuws komt. Want ik moet zeggen dat ik zelf niet echt heel veel naar YouTube kijk, maar ik ben wel een beetje op de hoogte. En dat is gewoon omdat het allemaal in het nieuws komt en dat mensen erover hebben. Ja. Dus ja, ik zou toch wel zeggen dat YouTube heel erg populair is in Frankrijk. Ja, en wie zijn dan de grootste YouTubers uit Frankrijk? Maar ja, ik zou zeggen, hij is nu niet meer een YouTuber. Mm-hmm. Het is niet zo heel lang geleden dat hij gestopt is, maar... Als ik denk aan een YouTuber in Frankrijk, dan denk ik aan Norman Tavo. En die had dan een channel en dat heet Norman fait des vidéos. Dus Norman maakt video's. Dus ja, dat klinkt al heel simpel, ja. Als je het zo bekijkt. En het was eigenlijk ook heel simpel. Hij is al in 2009 begonnen met zijn video's. Dat maakte hij eerst met een vriend en dan heeft hij zelf zijn eigen channel opgezet. En hij werd eigenlijk misschien wel de meest succesvolle YouTuber in Frankrijk. Hm. En dat zijn dan eigenlijk gewoon hele simpele sketches of video's over het dagelijks leven. Dus het kan zelfs zijn over hoe het is om een kat thuis te hebben. Echt hele gemakkelijke dingen uit het dagelijks leven. Maar omdat die zo herkenbaar zijn, kijkt iedereen ernaar en heeft iedereen het erover. En daardoor heb ik zelf ook natuurlijk heel veel video's van hem gezien. Omdat het echt zo toegankelijk is voor iedereen. Daardoor is hij gewoon zo populair geworden. Ja, dus eigenlijk in de simpelheid en de herkenbaarheid werd hij een van de grootste YouTubers van dat moment. Maar je zei net zelf al, op dit moment doet hij geen YouTube meer. Hoe kan dat? Dus eigenlijk in december komt hij heel groot in het nieuws. Niet op een positieve manier, want hij werd eigenlijk door de politie opgepakt. Omdat er meerdere vrouwen zijn geweest die aanklachten hebben ingediend. Voor verkrachting en voor, ik weet niet precies hoe dat in het Nederlands zou heten. Maar in het Frans is het eigenlijk corruptie tegen minderjarigen. Mm. Dus dat is eigenlijk dat die meisjes van 16 of zelfs jonger onder druk heeft gezet om... Ja, foto's te sturen, video's te sturen. Ja. Dat is bijvoorbeeld één meisje die is beginnen daarover te praten. En toen waren er anderen, dat zijn meestal gebeurtenissen die dan zijn gebeurd. Maar die proberen ze dan toch weer in hun hoofd weg te duwen. En ja, als die meisje, de andere meisjes dan zo'n video's zien, dan denken ze van ja, maar dat is mij ook gebeurd. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er meerdere mensen aangifte hebben gedaan. Dat zijn eigenlijk zo'n erge aanklachten. Dat hij had heel veel samenwerkingen met allerlei artiesten en winkels en weet ik veel wat. Die zijn meteen stopgezet. Kreeg ook geen geld meer van YouTube. En vooral, hij had echt zoveel volgers. En is echt meer dan 80% van al zijn volgers kwijtgeraakt. Na alles wat er is naar buiten is gekomen. Er is geen echt gevolg gegeven aan die aanklachten. We weten nog steeds niet zeker of het wel echt is gebeurd en zijn er nog steeds mee bezig. Hij zegt dat hij het niet heeft gedaan, maar hij weet dat hij eigenlijk niet meer terug kan komen. Dus echt sinds november 2022 heeft hij zijn laatste video geplaatst, heeft hij zijn laatste post op Instagram geplaatst. Sindsdien is hij eigenlijk niet meer teruggekomen. En ja, hij probeert zich er ook gewoon niet meer over uit te laten eigenlijk. Nee, helemaal verdwenen eigenlijk van de aardbodem. Gecanceld als het ware. Denk je dat je ooit nog iets van hem gaat horen? Want weet men wat hij op dit moment nu aan het doen is? Nee, dus eigenlijk... ik probeer er ook nog informatie over te vinden. En ja, hij is echt bijna van de aardbodem verdwenen. Ik denk dat hij wel ooit eens iets heeft gezegd over wat er is gebeurd. Maar ja, dan heeft hij gewoon gezegd... Ja, dat is niet waar, ik heb het niet gedaan. Maar ja, daar heeft hij ook niet een heel drama van gemaakt. Want hij weet gewoon dat wat hij ook probeert, dat het gewoon afgelopen is. Het gaat gewoon niet meer. Nee, en ook natuurlijk vanuit de respect natuurlijk voor de vermeende slachtoffers is dat ook maar beter als ik het zo hoor. Dit is dus de einde carrière van hem. Maar wie is na hem ook een van de grootste YouTubers op dit moment? Ja, we hebben nu een YouTuber en die was al heel populair, maar die is nog populairder geworden. En dat is Mr. V. Dat is Yvick Le Texier. Dat is eigenlijk een rapper. Dus hij maakt muziek en alles, maar hij is ook YouTuber. Mm-hmm. En hij is niet heel actief op YouTube, maar als hij iets plaatst, dan is het wel echt een enorm succes. Het is ook zo dat de meeste YouTubers die zetten video's erop, die duren misschien 3-4 minuten. Hij kan echt video's van zeker 10 minuten, een kwartier, soms 3 kwartier op YouTube zetten. Dus hij maakt er echt heel veel, doet er heel veel moeite voor. En ja, alles wat hij doet, dat vindt iedereen geweldig. En het laat ook weer zien wat de Fransen heel erg leuk vinden. Die houden heel erg van humor. Mm-hmm. Sketches was ook eigenlijk een van de woorden die ik heb geleerd toen ik Frans leerde. Voor Frankrijk is sketch altijd een heel belangrijk woord. Okay. En dat is het nog steeds. Wat grappig. Dat zijn ook weer zijn situaties die hij dan laat zien. Bijvoorbeeld hij is een rapper en hij heeft het dan over alle andere collega's, zeg maar, die dan... vooral in Frankrijk dan hebben ze weer nieuwe woorden. Niemand begrijpt waar ze het eigenlijk over hebben. Dus hij maakt er eigenlijk grappen over. Ja, dat vindt iedereen geweldig. En hij maakt ook video's over de politie bijvoorbeeld. Over de Québécois, dus de Franstalige Canadezen. Voetbalfans, echt. Alles. En dan, er zit gewoon zoveel moeite in. Ik heb ook wel eens zijn video's bekeken. Ja, hij heeft er andere acteurs bij. Hij doet er zoveel moeite voor. Dus dat is een heel groot succes. En vooral, het is niet alleen op YouTube dat hij zo succesvol is. Je merkt het ook een beetje in de maatschappij. Want hij dacht, ik ga eens wat anders doen. Ik ga een pizzamerk oprichten. Ja. Dus een diepvriespizza. En in iets meer dan 6 maanden zijn er zeker 1,5 miljoen pizza's verkocht. Wauw. Dus ik denk dat dat toch wel een hele mooie prestatie is. Die pizza's zijn niet speciaal. Ze zijn misschien ze zijn niet echt zo heel lekker, blijkbaar. Er is helemaal niks speciaals aan. Maar hij heeft er wel heel veel reclame voor gemaakt. Dus daar maak je heel veel grappen over. En dan zijn mensen toch weer geneigd om ze te kopen. En toen hij lanceerde, heeft hij ook heel veel geluk gehad. Want het was een heel groot schandaal met een ander pizzamerk. Die waren besmet met de E. coli-bacterie. Dus niemand wilde die nog kopen. Het was echt een heel groot drama. En toen was hij net... daarmee bezig. Volgens mij was het nog voetbal en alles. Dus hij heeft er echt ontzettend veel verkocht. En die blijven nog steeds in de winkelschappen liggen. Dus daar blijft hij nog altijd mee doorgaan. Maar voor hem is toch het belangrijkste. Ja, sowieso zijn muziekcarrière en de YouTube-video's. Voor op dit moment is het nog allemaal in Frankrijk. Maar misschien dat hij nog wel naar de VS gaat. Op een gegeven moment, want hij heeft laatst ook een video gemaakt over 3 broers die in Frankrijk ergens wonen. Hij is helemaal fan van Amerika, spreekt zelfs Engels. Helemaal gek van Amerikaanse muziek. Ze maken zelfs muziek, houden van hamburgers. En die video is zelfs in Amerika bekeken. Ja. Die aantallen zijn natuurlijk niet zo heel hoog zoals het in Amerika zou zijn. Maar ja, misschien dat die Franse humor ook wel in Amerika in de smaak kan vallen. Dus moeten we het in de gaten houden. Wie weet, Mr. V dus, de Franse Mr. V. We gaan hem in de gaten houden, want het klinkt ernaar dat hij ook binnenkort misschien wel hier in Nederland populair wordt. Als hij Engelstalige content gaat maken natuurlijk. Ja, ik denk dat de meeste van de content blijft nog altijd in het Frans. Mm. Voor Frans is Engels toch een beetje moeilijk. Ja. Maar ik denk dat hij daar wel iets mee wil gaan doen. Ja, want het duurt altijd langer dat hij weer een nieuwe video uploadt. Dus misschien is hij er mee bezig, wie weet. Nou, we gaan het zien. Zo zien we toch maar dat de YouTubers toch wel de sterren van de toekomst zijn. Dat is absoluut waar. Heel erg bedankt Myriam Labidi vanuit Frankrijk voor dit leuke inkijkje in de Franse YouTube. En we gaan het allemaal in de gaten houden. En toch leuk om te weten dat bij de Fransen de humor zo belangrijk is. Ik had dat niet helemaal verwacht. Ik weet niet wat dat wil zeggen, maar... dat hou ik even in het midden. Heel erg bedankt en een hele fijne nacht nog. Fijne dag. Doeg. Doeg. Miriam Makeba met Pata Pata. En ik moet heel even een fout rectificeren. Want ik zei net dat Sandra Kim het Songfestival won op 15 oktober 1972. Dat is niet correct, want toen werd ze geboren. Zij won namelijk het Songfestival in 1986. Dus bij deze een rectificatie. BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. De groep correspondenten van die je vanavond hoort. Ja, dat zijn natuurlijk niet iedereen die ik in mijn petto heb. In mijn laadje heb van correspondenten. En een aantal van hen, die hebben mijn voicemail ingesproken. Dag Rosa, goeienacht. Met René Passet uit Kopenhagen in Denemarken. Hey, wat het Nederlandse nieuws nauwelijks heeft gehaald, maar wat wel uitgebreid in de Deense kranten stond vandaag en op de websites, was de tweede ruimtevlucht van Andreas Mogensen. Dat is een Deense astronaut die vanochtend om 9:30 met een raket omhoog is geschoten vanuit het Kennedy Space Center in Florida richting het internationale ruimtestation, het ISS, waar hij een half jaar zal verblijven. Nou, dat was dus urenlang live op de Deense televisie en de websites te volgen. De lancering was een dag uitgesteld, want het zou oorspronkelijk al gistermiddag plaatsvinden, maar het werd dus zaterdagochtend 9:30. Het is trouwens al de tweede keer dat hij de ruimte ingaat, want hij is in 2015 ook al eens omhoog geschoten, toen met een Soyuz-raket. En ook dit keer gaat er een Rus mee omhoog. Ja, daar zal hij niet al te veel mee gesproken hebben wellicht. Samen met een Japanner, een Amerikaan en dus een Deen gaan ze met z'n vier omhoog om de oude ploeg daar af te lossen. En voor de rest is er breaking news uit Kopenhagen, want er is zojuist een flinke schietpartij geweest in Christiania. Niet voor het eerst. Ze hebben daar te kampen met nogal wat overlast vanwege de Zweedse bendes die de drugsmarkt hebben overgenomen. En vorige week of een week of twee geleden alweer hebben ze de dealerstraat zelfs helemaal afgesloten met grote betonblokken en zeecontainers. En dat is niet de laatste keer dat er daar hommeles is waarschijnlijk. Er komen 200.000 toeristen per jaar in Christiania, maar het is op dit moment even wat minder gezellig als dat het normaal gesproken is. Hey, goeienacht, mooie uitzending verder. Groetjes uit Denemarken. Hoi. Hey Rosa, hier Rebecca uit Ecuador. We hebben hier goed nieuws, want de verkiezingen zijn geweest en er zijn twee kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde. Eén daarvan hebben wij wel heel veel hoop op. Hij heet Daniel Noboa en hij komt uit een goede familie uit Guayaquil. En hij wil echt afrekenen met de narco-staat. Dus daar hebben we alle hoop op. En daarnaast hebben ze bij het referendum gekozen om alle olieraffinaderijen weg te halen uit de Yasuni. Een gebied in de Amazone van Ecuador. Dus al met al goed nieuws uit Ecuador. Een hele fijne uitzending. Dag. PNN Vara. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. En dan gaan we het weer hebben over YouTubers. En dan moet ik naar het allergrootste YouTube-land van op dit moment in de wereld. En dat is natuurlijk de Verenigde Staten. En daar woont Joost Heimenberg. Joost, een hele goede avond. Ja, goedenavond. Hi. Jij hebt ook kinderen. Ik neem aan dat die ook veel naar YouTube kijken, of niet? Ja, de twee oudste, die zijn 12 en 14, dus die, die willen nog wel eens naar kijken, ja. Dat, ja, die vallen goed in die leeftijdscategorie. Ja, zeker. Gaan we het hebben over die Amerikaanse YouTubers. Wie zijn de grootste? Waar kunnen we niet omheen? Ja, nou, echt met stip bovenaan, en die zullen denk ik ook wel in Nederland wel goed bekend zijn, is Mr. Beast. Ja. Zijn echte naam is Jimmy Donaldson uit mijn hoofd. Hij is 25 jaar, is begonnen toen hij een jaar of 13 was met wat eerste video's en challenges. En veel van die YouTubers begonnen met met gaming, dat ze mee een video maakten van terwijl ze aan het gamen zijn en uitleg gaven. En ja, ik kan het me net niet voorstellen, dat doen die kinderen van mij ook. Die zitten aan YouTube-filmpjes te kijken van iemand anders die een computerspelletje doet. Maar blijkbaar is dat erg populair. Die is echt uitgegroeid tot een van de grootste eigenlijk YouTuber. Ik denk zelfs wel wereldwijd. Hij heeft bijna 180 miljoen, 178 miljoen geloof ik, subscribers. Dus ja, als hij een video post, dan echt een dag later heb je al miljoenen streams. Dus het is echt bizar wat voor een... Ja, populariteit hij heeft. Ja, het is gigantisch. En hij maakt ook een hele specifieke soort video's. Want eigenlijk staan onze video's in het teken van geld. Hij geeft altijd heel veel geld weg. Mensen kunnen enorm veel geld winnen. Ik heb hier een klein fragmentje, zodat je even een beeld krijgt van hoe dat klinkt überhaupt. Want dat heeft al een heel bepaald geluid om zich heen. Luister maar. I put 100 people inside of a giant circle, and whoever leaves the circle last wins $500,000. But if you touch the red line, it's game over. I don't care how long this takes, whichever one of you leaves last wins $500,000. Goed, even een losse vertaling. Hij zet hier 100 mensen in één grote cirkel. En degene die het als laatst volhoudt, die wint $500,000. Dat is enorm veel geld. Ja. Wat is zijn idee daarachter? Waar komt al dat geld vandaan in hemelsnaam? Nou ja, geld maakt geld in dit geval. Hij investeert natuurlijk enorm in die video's. Maar hij heeft met zoveel reclame en zoveel, op die manier inkomsten, reclameinkomsten, verdient hij het veelvoudig weer aan terug. Dus dat versterkt zichzelf alleen maar. Ja. Deze video die je liet horen, dat is inderdaad heel kenmerkend. Ook hoe hij het inderdaad brengt. Het is het voor het eerst hoort. Maar het werkt wel erg. Nou, verslavend klinkt wat. Maar het zijn wel natuurlijk bizarre video's om te kijken. Hij heeft het ook eens een keer gedaan met een huis uit mijn hoofd. Hè. Dus dan had je mensen die moesten hun hand tegen een muur van een huis houden. En de laatste die hem dus de hand op het huis kon houden, die mocht het huis houden. Het is echt bizar. Het is ongelooflijk. Ik heb het ook een keer gedaan met een vliegtuig. En, nou ja, dat soort bizarre. Ja, het is echt de grote getallen. Groots. Nou, en hij zet zich ook in voor het goede doel. Zo heeft hij 20 miljoen bomen geplant. Laatst, het is een bijzondere jongen. Waar denk je dat die populariteit in zit bij hem? Nou, ik denk als je het ziet hoe hij het doet. En natuurlijk de extreemheid van die video's. Het is wel. Ik denk dat dat het grootste is. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, en dat valt echt wel mee. Die zitten echt niet de hele dag op YouTube. Maar die hebben dus wel bijvoorbeeld een Mr. Beast. Of Do It Perfect. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebt. Maar dat is hier ook een hele grote. Er zijn vier kerels die hebben ook al iets van 60 miljoen volgers. En die doen allerlei trickshots. Die zijn ook jaren geleden begonnen met eens een keer een video te maken van ik gooi eens een keer een basketbal van het dak in mijn hoep, in de tuin. Hey, dat lukt. Nou, laat ik die eens op online zetten. En zo zijn ze steeds meer met nieuwe, extremere manieren begonnen van hoe ver kan ik een basketbal gooien. En uiteindelijk willen ze op allerlei manieren in het Guinness Book of Records staan. En ik moet zeggen, als je dat ziet, dat werkt wel. Dat zijn hele leuke video's, goed in elkaar gezet en snel, weet je wel. Je ziet dus in een korte periode heel veel voorbij komen. En zeker met die challenges, dat is natuurlijk wel erg leuk om te zien. Het is gewoon te gek om te zien als dat werkt. Toevallig was een paar weken geleden, deden diezelfde Dude Perfect. Dat zijn dus vier gasten en die doen niks anders dan alleen maar trickshots en met pingpongballetjes, gekke dingen, met basketbal. En dan hadden ze de hoogste scoren, zou ik maar zeggen. Dus een basketbal in het net gooien vanaf het hoogste gebouw. Ja, als je ziet hoe dat is opgenomen, daar gaat veel geld in om. Maar dat betaalt zich natuurlijk gewoon terug door de hoeveelheid mensen die ernaar kijken. Maar het is bizar hoe mooi en hoe goed dat in elkaar zit. Zeker, het is ontzettend professioneel opgezet. Het neemt ook voor kinderen echt totaal de rol over van lineaire tv. Daar had ik het al eerder over, deze uitzending. Maar wat voor invloed heeft het nou op de jongere generatie? Merk jij dat ze heel erg beïnvloed worden door die YouTube? Ik weet niet hoe erg je beïnvloed kan raken door trickshots. Maar welke aspecten uit die video's zijn nou een enorme invloed op die kinderen? Nee, ik heb inderdaad gelukkig niet mijn kinderen die op het dak hier nu met een basketbal verkeren. Nee, het zou wel kunnen natuurlijk. Dat zou kunnen, maar gelukkig valt dat mee. Nee, dus ik denk niet zozeer dat ze dat enorm na gaan doen. Ik denk dat ze er wel, ze worden natuurlijk wel beïnvloed in kleine dingen, in taal, in drankjes, een van die YouTubers. En vaak is het ook het merk wat ze dan promoten, of de kleding, of de. Je hebt twee broers, hè, Logan Paul en Jake Paul, waarvan de eentje dus nu een relatie heeft met Jutta. Hoe heet ze? Jutta Leerdam. Ja, precies. Mm. Ja, en een van die twee, die heeft nu ook een drank op de markt gebracht, Prime. Daar heb je misschien ook wel eens van gehoord. Dat is een soort, hoe zeg je dat, een Red Bull. Een energiedrankje. Ja, veel om te doen, hè, ook met wat erin zit. Maar hoe populair zo'n drankje, dat is. Zij boosten dat via hun kanalen. En binnen een x-aantal weken ligt het werkelijk in elke winkel die je kan verzinnen in Amerika en verder buiten. Dus is de vraag wat voor invloed dat heeft. Ja, alle kijkers, en het is toch geloof ik dat zo'n 70% tussen de 15 en 30, 35 jaar is. Dus veel jongeren. Ja, als al die subscribers toch denken van het ga ik eens proberen, ik koop één of twee van die drankjes. Ja, die vroeg net hoe dat financieel zit. Nou, dat geeft al een antwoord op hoe het geldt. Wat voor een, ja, het is echt de wet van de grote getallen. Ja, er zijn voor die generatie zeker de meest invloedrijke personen die er zijn op dit moment. Zijn er onderling bij ouders, wordt er over gepraat dat men zich daar zorgen om maakt? Ja, nou, ik denk ook in het algemeen de telefoon. Ja, dat klinkt heel ouderwets misschien. Maar op school, ik weet eigenlijk niet hoe dat in Nederland gaat. Hier bij de kinderen worden de telefoons wel ingenomen 's ochtends. Als je de school inkomt, dan moeten ze allemaal een telefoon inleveren. Op het eind van de dag worden ze een soort kluissysteem gehaald. Ja, het is bizar als je bedenkt hoe dat jaren geleden in je eigen school ging. Hoe dat dan nu een verschil maakt. Dus daar wordt wel wordt naar gekeken. Ja, er wordt wel gepraat over screentijd. En dat kun je natuurlijk ook allemaal instellen. Ik doe dat zelf niet. Ja, ik geloof daar niet zo heel erg in. Ik denk dat je daar gewoon goede afspraken moet maken. Maar mogen ze van jou wel alles kijken? Dat niet. Nee. Er zijn wel... het heeft met bepaalde accountinstellingen te maken. Dat je bepaalde sites, daar kun je natuurlijk wel iets voor voorstellen wat je niet wil dat bekeken wordt. Ja. Maar dat is natuurlijk een dunne grens. Want het is lastig om het helemaal in de gaten te houden. Dus ik denk het belangrijkste is om daar gewoon het gesprek bij aan te blijven gaan. En ook samen met ze te kijken van wat ze dan ook bekijken. Dat het niet een soort wereld is waar ze instappen waar je zelf niks van af weet. Nee. Nee, want het is toch wel makkelijk voor zo'n een jonge geest, om het even zo te zeggen. Word je toch heel snel beïnvloed om ook dat soort energy drinks te gaan kopen of andere producten die worden aangesmeerd. Dus dat lijkt me, het is wel iets om in de gaten te houden, inderdaad. Absoluut. Ja, en ook, er wordt natuurlijk ook een bepaald beeld geschetst. Hè, en ook zeker met sport en hoe je eruit ziet. En wat er een goed en slecht voor je is. Dat mensen of dat kinderen dan in één keer extreem juist geen suikers gaan eten. Of extreem gaan. Omdat ze dat als een soort flarden gewoon ergens in een video gehoord hebben. En dat gelijk aannemen als van dat is de enige waarheid. Dus het is zeker gevaarlijk. Er wordt zeker over gepraat. En ik denk het belangrijkste is dat je met de kinderen zelf gaat zitten en praten. En ook meekijkt en ook ziet wat er gebeurt. Want het is 10 jaar geleden dacht je van nou, het zal wel. En nu is het gewoon echt een groot onderdeel van hoe er wordt gekeken. We hebben hier nog eens meer kabel tv. Het is vooral natuurlijk de bekende Netflix of YouTube's en dat soort kanalen. Maar het streamen. Zoals er vroeger tv wordt gekeken, is al lang niet meer. Is allemaal verleden tijd. Heb jij tot slot nog één account wat je ons zou willen aanraden? Een Amerikaans account? Ja, ik spreek ook wel met de ouders uit Nederland. En die kenden bijvoorbeeld dus Jude Perfect niet. Ik vind het wel een hele... Ja, dat is wel heel aanstekelijk. Dat zijn wel hele mooie gasten. Die zijn al, ruim 10 jaar... Ze zijn ooit eens een keer als 4 vrienden gewoon begonnen. Beetje bij spreken verveeld in de achtertuin. En als je ziet wat ze dus nu voor een imperium hebben opgebouwd. Puur op sport en op allerlei tricks. Ze hebben zelfs een enorme campus in Texas waar ze dan vandaan komen. Ze gaan daar zelfs een pretpark. Dus een soort, noem het maar, een soort Efteling. Maar dan rondom al hun kanaal, zal ik maar zeggen, gaan ze bouwen. Dat is weer erg indrukwekkend en leuk om een keer te zien. Ja. Duidelijk. Dude Perfect dus voor iedereen die het leuk lijkt om vette trickshots ook te zien inderdaad op YouTube. Ik wil je heel erg bedanken, Joost Hemmenberg, voor de ins en outs van de Amerikaanse YouTube scene. Yes, oké. Dankjewel. Mooie nacht. Ja, dankjewel. Jij een hele fijne avond en tot de volgende keer. Bye bye. Doeg. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van het eerste uur van de Wereld van BNNVARA. Maar ik heb gelukkig nog een heel uur voor je klaarstaan. Zometeen gaan we het hebben over het lerarentekort in de Verenigde Staten en Zweden. En gaan we het hebben over dieren, want het is namelijk Internationale Hondendag. Dus dat hoor je allemaal zometeen. Maar nu eerst hoor je hier het Radio 1 Journaal. Twee uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Zimbabwe is president Mnangagwa herkozen voor een tweede termijn. Volgens de kiescommissie haalde de 80-jarige president 53% van de stemmen. Zijn tegenstrever, Chamisa, kwam uit op 44%. Hij betwijfelt de geldigheid van de uitslag van de verkiezingen die woensdag werden gehouden, maar vanwege problemen met de stemformulieren met een dag werden verlengd. Internationale waarnemers hadden vooraf al hun bedenkingen over de eerlijkheid van de stembusstrijd. Zij constateerden dat tegenstanders van het regime werden geïntimideerd of gearresteerd. De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse tv. De spelshow werd in de jaren 90 ook populair in Nederland onder de naam Prijzenslag met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook bekend, een activist voor dierenrechten. De actiegroep Sea Shepherd noemde een schip naar hem. Bob Barker is 99 jaar geworden. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, met mogelijke overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm aan regen vallen. In Noord-Italië kan dit volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm. In mei werd Noord-Italië ook getroffen door overstromingen na zware en langdurige regenval. Zeker 13 mensen kwamen toen om het leven. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond twee wedstrijden gespeeld. NEC won thuis met 3-0 van RKC Waalwijk, dankzij onder meer twee doelpunten van de Deen Matson. In Rotterdam hielden Excelsior en Fortuna Sittard elkaar in evenwicht. Het werd 2-2. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen overdag een mix van zon, wolken en enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNN Vara van zondag 27 augustus. En we gaan alweer het tweede uur in. En ja, het wordt wel een leuk uur, want we gaan het hebben over het lerarentekort. De scholen in de regio Midden-Nederland zijn weer begonnen, maar helaas kampt het Nederlands schoolsysteem nog steeds met een flink lerarentekort. Maar hoe zit dat in Zweden en de Verenigde Staten? Is dat daar ook zo? En we sluiten het zometeen af met dierennieuws, want het is Wereldhondendag en op deze dag schenken we even extra aandacht aan het welzijn van onze trouwe viervoeters. Maar hoe gaat men om met hun huisdieren in de Verenigde Staten en Brazilië? Dat hoor je allemaal zo. En ik vroeg je net natuurlijk van waar in de wereld ben jij aan het luisteren? En dat laten er heel veel mensen weten in de Radio 1-app. Zo krijg ik van Anna een appje te lezen dat ze meeluistert vanuit Purmerend. En Hugo vanuit Bali. En dan krijg ik ook nog een speciaal appje van Dorien, die luistert mee vanuit Zel. Laat me de rest van het uur ook nog weten waar je aan het luisteren bent. En dan misschien hoor je jezelf zo meteen terug. En dan hoor je het zo. PNN Vara. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. Maar nu eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag. Raymond, ben je daar? Die is even verloren. Dan gaan we snel door. Even kijken. Dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. De introweken zijn begonnen, ook in Zweden. Voor iedereen die gaat studeren. Jouw dochter heeft ook net haar introweek gehad. Hoe heeft ze het daar gehad? Ja, de eerste week zit erop. Ze heeft nog een tweede week te gaan. Ze is moe, ze is blij, ze is onder de indruk. En het gaat fantastisch met het nullingen, zoals het in Zweden heet. De introductie van de nuldejaars nog, omdat ze officieel nog niet begonnen zijn. Kijk, en hoe ziet zo'n week er dan uit in Zweden? Eigenlijk hetzelfde als in Nederland. Dus het is spijkerpoepen, schuimfeesten van een berg met plastic en afwasmiddelglijden. Noem maar op, allemaal spelletjes om elkaar beter te leren kennen. En het bijzondere was eigenlijk deze week dat mijn dochter vertelde dat één jongen die kwam iets later in de introductiegroep die middag. En die zag er een beetje kneuzig uit. Rugzak, bril, haren door de war. een nerd, zeg maar. Ja. En die werd toch vrij aardig opgenomen in de groep. Op één andere jongen na, die was een beetje flauw tegen hem. En de volgende dag bleek die kneus een verklede mentorpapa te zijn. Oh, oké, okay, en toen? Ja, die was undercover, dus die, dat was gewoon een hele leuke, vlotte jongen. En die sprak die ander dus gelijk de volgende dag aan, van luister even, zo gaan we niet met elkaar om hier. Is dat een iets wat vaker gebeurt in Zweden, dat op die manier pesters worden aangepakt? Niet dat ik weet. Het was voor het eerst dat ik het hoorde. Maar het onderwijs in Zweden is over het algemeen wel wat socialer. Ja. De mensen zijn wat vriendelijker voor elkaar. Nou, ik kan me voorstellen dat dit een hele goede manier is om dit ook over te brengen. Deze boodschap. En ik neem aan dat de rest van de groep flink geschrokken was eigenlijk daarvan. Die waren onder de indruk, ja. Ze voelden zich tegelijkertijd ook een stuk veiliger. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen inderdaad. Ja. Nou, ontzettend tof dat ze dit doen. Ik wens jouw dochter nog heel veel plezier. Ik denk dat het nog een vermoeiende week gaat worden de komende week. Dat zeker. Ja, heel goed. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over het lerarentekort. Tot later. Tot zo. En dan gaan we weer terug naar de Verenigde Staten. Want als het goed is Raymond daar nu wel. Raymond, een hele goede middag. Ja, goedemiddag Rosa. Ja, daar ben je wel heel goed. Raymond, ik had het net met Joost al over de mugshot van Trump. Wij gaan het even niet over Trump hebben, maar wel over de Amerikaanse politiek. Namelijk over het potentiële kandidatendebat van de Republikeinen. Hoe ging het daarmee, dat debat? Vertel, neem ons mee. Ja, dat was afgelopen week. Was het eerste primary debate op Fox News. Ik kijk echt zelden Fox News en ik heb mij echt 2 uur lang moeten inhouden. Er waren 8 kandidaten of zo. Het was wel een feest. Een gedeelte was heel erg zijn best aan doen om op Trump te lijken of erger dan Trump te zijn. Oh. En er waren toch ook echt een aantal die zich daar toch echt tegen afzetten. En dan voornamelijk Chris Christie en Aisha Hutchinson. Maar ja, die hebben heel weinig percentages. Maar ook Nikki Haley bekritiseerde toch de politiek van Trump in zijn 4 jaar. En ja, de Vivek Ramaswamy en Ron DeSantis probeerden toch een beetje Trump na te doen. En eigenlijk wat erger te zijn ook. Dat had ik eigenlijk niet verwacht, dat mensen hem ook al zouden afvallen. Ik bedoel, ik heb het wel meegekregen inderdaad dat mensen toch vaak met hem eens zijn, Trump. En dat ze hem dan gaan nadoen, dat verbaast me dan helemaal niks. Maar wie viel er het meest op van deze kandidaten? Nou, dat was toch Vivek Ramaswamy. Ja. Die ten eerste heel luidruchtig was. Het idee was in eerste instantie dat Ron DeSantis degene was die het meeste te verliezen had. En die werd eigenlijk gewoon genegeerd daar op het podium. Die mocht een paar keer wat dingen zeggen, maar niemand sprak hem echt aan direct. Vivek daarentegen, die had een combinatie van Trump en hij zelfs gooide die er een Obama-uitspraak in. Obama zei in zijn eerste primary, zei hij van ja, jullie vragen je allemaal af wie die magere jongen in dat pak is met die rare achternaam. En Vivek Ramaswamy zei precies hetzelfde. Dat iedereen ook van, ga je nou echt Obama nadoen, vriend? Maar hij kwam ook met dingen van, ja, nee, best wel. Maar hij kwam ook met dingen zo van, we stoppen alle hulp aan de Oekraïne. China mag best Taiwan aanvallen. We gaan de border dichtgooien door gewoon een invasie te doen in Mexico en de drugkartels uit te schakelen. Dus het was een beetje een raar verhaal. Maar hij was wel de grote winnaar met zijn grote glimlach. Oké, wat betekent dit voor zijn kansen? Zit er een kans in dat hij het ook echt gaat worden? Of gaat het toch waarschijnlijk toch Trump worden? Oh nee, het gaat zeker Trump worden. Toch wel. Ja, waarschijnlijk wel. Tenzij hij echt veroordeeld gaat worden en er echt, ja, nee, dat hebben we al meerdere keren gezegd. Terwijl er echt dingen naar buiten komen. En dan denk je van ja, zelfs als je vrouwen bij hun geslachtsdeel mag grijpen, dan wat kan er nog erger, weet je wel? Ja. Ik denk dat het Trump wel gaat worden. Maar iedereen deed ook wel. Er waren een aantal die heel erg hun best deden om voor VP, zeg maar. En dat was toch wel Ron en Vivek Ramaswamy die dat probeerden. Ik hoop dat er wat anders. Dat er toch een van de anderen het probeert te worden. Ik bedoel, er waren er echt wel een paar die gewoon echt wat normaals te zeggen hadden. En die echt zoiets hadden van, weet je, dit moeten we gaan veranderen. Of hier kunnen we als Republikeinen, kunnen we wel zo'n extreem gedachte hebben, maar daar komen we toch nooit mee. Dus waarom niet onderhandelen en een mooie tussenweg vinden? En ja, dat is eigenlijk wel waar politiek over zou moeten gaan natuurlijk. Ja, maar ik heb ook het idee dat op dit moment in Amerika, maar ook in de rest van de wereld, het lijkt alsof de gematigde stemmen even niet meetellen op dit moment. Nee, ja, daar lijkt het wel op. Al hopen we binnen de Democratische Partij dat toch nog wel in stand houden. Nou, goed, laten we het hopen. In ieder geval, wanneer wordt duidelijk wie uiteindelijk de vertegenwoordiger gaat worden voor de Republikeinen? Ja, de eerste primaries zijn in januari, als ik het goed heb. Ja. En dan waarschijnlijk tegen maart weten we wel wie het gaat worden. Dan zijn er wel een aantal voorverkiezingen geweest. South Carolina is heel belangrijk. En eigenlijk op dat moment zou het wel bekend moeten zijn. Daarna zijn er gewoon, ja, moet de rest eigenlijk afvallen. En is, gaat het eigenlijk alleen maar, gaat Trump het worden of niet? Goed, we gaan het allemaal in de gaten houden. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen. Ja. Ja, tot zo. Tot zo. Dan vliegen we door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Ja, hallo Rosa. Goeie avond of goede nacht voor jou. Dankjewel. Het is een leuke dag geweest in Brazilië, want het is Vaderdag geweest. En het verbaast me eigenlijk een beetje dat jullie dat nu pas vieren. Hoe kan het dat jullie dat nu pas doen? Ja, ik heb even gekeken. Hè. Vaderdag is wel iets wat wereldwijd wordt gevierd. Maar bijvoorbeeld in Portugal wordt het in maart gevierd. En ja, in Brazilië is dat de tweede zondag van augustus. Dat is ooit eens zo bepaald. En het heeft wel ook verband met de geboortedag van de vader van Maria. Ah. Joachim. Ja. Die is op 16 augustus geboren. Ja, en dus hebben ze besloten om het dan maar rondom die dag te doen. Dus het is de tweede zondag van augustus. Kijk. Ja, en in Nederland zitten jullie op de derde zondag van juni. Ja, dus bij ons is het altijd een beetje verwarrend. Want de kinderen moesten natuurlijk vroeger ook op school dan iets voorbereiden. Hè, natuurlijk voor de vaders. Dus ja, we houden het nog steeds aan dat het maar in augustus is. Dus ook onze kinderen, ja, die bellen dan. Want mijn dochters worden allemaal in Nederland, ja. Het wordt dan een hele kleine cadeautje in augustus en niet in juni. Nee, precies. Nou, eigenlijk wel lekker. Dan heb je eigenlijk een extra speciale dag. Hoe wordt Vaderdag gevierd in Brazilië? Want in Nederland krijgen de vaders misschien ontbijt op bed, gaan een speciaal dagje uit. Hoe ziet dat eruit daar bij jullie? Ja, ook wel vergelijkbaar. Hè? Dus inderdaad, als de kinderen nog thuis wonen, ja, dan staat ontbijt op bed. Hè? Dan ben je verplicht om op bed te blijven liggen. En dan ben je natuurlijk allemaal beneden in de keuken. Al de voorbereiding, want je ruikt je brood al. Dus dat gebeurt ook hier. Woon je niet meer thuis, ja, dan ga je toch je vader opzoeken. Ja. En dan ligt het toch een beetje aan van, nou goed, lees je schoonvader op, dan moet je dat een beetje verdelen. Hè, naar allebei de kanten toe. Ja, en het is vaak ook gewoon een familielunch. Meestal een lunch. Mm. Nou, is je vader overleden, ja, dan bezoek je het kerkhof. Hè, wij woonden, toen we pas in Brazilië aankwamen, woonden wij vlakbij een groot kerkhof. Ja, en dan zag je dus eigenlijk op Vaderdag, ja, dan zag je heel het kerkhof bezaaid met bloemen. Dus er worden ook bloemen op de graven gelegd. Dus dat is ook wel echt wel die speciale dag. Ja, ja, absoluut. Zijn er speciale cadeaus die je krijgt op Vaderdag die typisch Braziliaans zijn? De creativiteit zit wel in lijn met wat wij als Nederlanders krijgen. Dus ik heb even gekeken naar wat het meeste wordt gegeven. Nou ja, dan staat kleding natuurlijk bovenaan. En vroeger was dat misschien een nieuwe stropdas, maar dat is tegenwoordig misschien een leuk shirt of zoiets. Hè. Nou, dan heb je schoenen, wordt ook heel redelijk veel gegeven. Ja, dan komt de derde plaats, komt parfum, hè, dus een aftershave of een parfum. En dan de vierde plaats staat drank. Ja, en dan komt elektronica, hè, dus ja, een iPad of een nieuwe telefoon. En wat ook, ja, dat is wel typisch Braziliaans, wat je ook veel wordt gegeven, dat zijn attributen voor de barbecue. Okay. En wat wij in Brazilië bij barbecue, ja, wij barbecuen veel. En de tegenstelling tot Nederland, waar jullie barbecuen, dan sta je met z'n allen rondom die barbecue. En zie je hoe de drumstick of de hamburger van iemand anders staat te verbranden. Nou, dat is bij ons anders. De man in des huizen doet de barbecue. Dus Aha. Ik heb thuis ook een barbecue, dus ik doe de barbecue. Nou, en dat is natuurlijk wel, kijk, en wij doen bijvoorbeeld gewoon vlees klaarmaken op de barbecue. En wij hebben Nederland op de barbecue gegooid, hè. Wij eten weinig kip en varkensvlees, dus meer rundvlees. Dus wij doen ook knoflookbrood klaarmaken en een soort kaas doen op de barbecue. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei attributen voor nodig. Je hebt plankjes nodig, je hebt natuurlijk goede messen nodig en dergelijke. Nou, dus het is ook heel gebruikelijk. Dat de vader dus ja gewoon een nieuwe barbecue set vraagt. Ja, dus dat wordt ook heel veel gekocht. Dus ja, dat precies. Staat echt voor de top. Ja, nou heerlijk. Dat kon je ook al een keer gekregen. Ja, dat kon je ook al een keer gekregen. Dus, ja. Ja, dus, lekker. En dan kun je het ook, en dan kun je het ook gelijk gebruiken die dag. Hè. Als er nog een barbecue wordt, dan kun je gelijk. Ja, je wordt gelijk aan het werk gezet eigenlijk, als ik het zo hoor. absoluut. Absoluut. Ja, heel goed. Ja. Geen rustige dag, dus vaderdag. De vaders moeten gelijk achter de barbecue gaan staan. Dat is duidelijk. Ik wil heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen over de huisdieren. Ja, gaan we doen. Tot zo. Tot zo. Idiotas, last, last. Now everybody go to our breakfast. Shayo. Man. Shayo. Man. You go bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I did win by default. And without any doubt, oh. I'm a me, I be a doubt, oh. I no go feed the girl. I no go feed the girl, it's out, oh. I'm a mind that's really dark, oh. I put my life into my job. And I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy. And I know that kepo. Like the baba frayo. Soboma, I dey try to buy moto, one Toyota Corolla. My feelings been dey swing like Django Lover. Feelings been dey swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lucky Bona. Now so much you remain, could have been all over. My feelings still dey swing like Django Lover. Feelings still dey swing like Tip Tip Timbani. Get you, get you. Come on, why don't you finish you? Why you say I did nothing for you? When if I do anything you want me to do. Borna Boy met Les Les. De wereld van PNNVARA. Voor de regio midden zit de zomervakantie alweer op. Afgelopen week waren zij weer begonnen met het school. Maar ondanks dat ze zijn begonnen met school, zijn er opnieuw grote zorgen voor het lerarentekort. Want door het lerarentekort lukt het scholen niet altijd om de formatie rond te krijgen. Vacaturewebsite Meesterbaan ziet dat er op dit moment ruim 3400 vacatures online staan. En het grootste gedeelte in het voortgezet onderwijs. Maar wat is nou uiteindelijk een goede oplossing voor dit lerarentekort? Scholen door heel Nederland zoeken naar creatieve oplossingen. Zo denken sommigen dat het gebruik van een AI-robot wellicht de toekomst is. Jullie zien al, ik heb hulp vandaag. Hij kan, of zij kan, vragen beantwoorden, kan meedenken. Kunnen misschien wel een taak geven. Je kunt er ook spellen mee spelen. Dus als je zegt, nou goed, we willen spelende wijze eigenlijk een lesvorm doen. Of de tafel van vijf oefenen bijvoorbeeld. Nou, dan kan er een spel worden gemaakt die dan eigenlijk de klas ondersteunt. Of die met de leerling interactief aan de slag gaat. Lexi, wat is 99 keer 99? 99 keer 99 is 9801. Het is een beetje raar, want ik heb zoiets eigenlijk niet vaker gezien. Maar het zag er wel, ja, eigenlijk wel leuk uit. Ik denk dat het best handig is. Een soort van Alexa of Google gewoon op school. Dat is best fijn. dan kan je vragen stellen en dan hoef je niet constant te wachten op de leraar die langskomt. Ja, of dit nou echt de toekomst gaat worden, dat is nog maar de vraag. Ik vond het meer klinken als een gekke Black Mirror aflevering, maar je weet maar nooit. Maar hoe gaan ze om met het lerarentekort in Zweden en de Verenigde Staten? Wat zijn daar de oplossingen? Hoe groot is het probleem eigenlijk en wat is daar de invloed van op het land? En om daarachter te komen vlieg ik als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, hele goede middag wederom. Ja, goedemiddag. Hoe groot is dat lerarentekort in de Verenigde Staten? Nou, dat hangt er eigenlijk een beetje vanaf waar je woont. Zo'n driekwart van de schooldirecteuren geeft aan dat ze minder aanmeldingen voor leraren hebben dan dat er openingen zijn. Dus dan zijn er ook tekorten. Okay. Maar er zijn natuurlijk ook scholen, vaak in rijkere gebieden en privéscholen en dergelijke, die er helemaal geen last van hebben. Het zijn toch vaak de scholen in de armere districten, want hier gaat het per district. Elke staat is opgedeeld in verschillende districten. En sommige districten, ja, daar wonen gewoon meer arme mensen. En je moet echt in het district, als je in een district woont, dan ga je naar een school in dat district. Yeah. En ja, daar zijn dan de tekort is best groot in de armere gebieden. Ja, want verschillen dan die... Ik kan het dan toespitsen dat het gaat om het salaris. Heb ik dat goed? Waarom er dan in de armere gebieden minder docenten zijn? Ja, het salaris, maar ook minder extra... benefits, zoals we dat hier zeggen. Maar ook de druk van het werk vaak in de gebieden waar meer minderheden wonen. Het is een beetje hetzelfde als in Nederland, weet je wel. Dat als je in een mindere wijk les moet geven op een zwarte school, om het zo te zeggen, dan is de druk op de leraar daar ook gewoon een stuk groter. Ja, het is een andere manier van lesgeven ook, waar je ook veel minder handvaten krijgt toegereikt, ook om goed les te kunnen geven. Dat is ontzettend zonde. Zijn er nog andere redenen waarom er zo'n groot tekort is? Het gaat eigenlijk al sinds de Great Recession in 2009 is het probleem zeg maar begonnen. Mm-hmm. Een hoop dingen zijn duurder geworden in die tijd en het lerarensalaris is daar toch wel achtergebleven. Dus mensen willen dan toch meer, gaan minder wat onderwijs in. Er is gewoon minder geïnvesteerd daar. Nou zijn er ook sinds 2014 zijn er meer banen dan dat er leraren zijn. En er zijn meer leraren die uit het beroep stappen. De pipeline van leraren is minder. Dus er kiezen minder mensen voor de opleiding. En er zijn minder mensen die de opleiding dan ook daadwerkelijk afmaken. En de status van de leraar gaat ook wat omlaag. Ja, waarom gaat die status omlaag? Ook weer minder loon en extra voordelen. Leraren worden ook een beetje toch ook hier gezien als het linkse bolwerk die je kinderen indoctrineren. Nou, met zo'n druk wil je ook niet echt... Wil je ook niet aan worden. En het is wel grappig, ze doen onderzoek daarnaar en dan vragen ze van hoe graag zou u willen dat uw kind leraar wordt? En in 1969 was dat antwoord nog 65%. En wat is het? Ja. En nu is dat 62% nee. Dat is gigantisch. Sorry? Want ja, leraren werden toch eigenlijk altijd gezien als een van de meest eervolle beroepen, dacht ik altijd. Ja, nee, zo werd het ook gezien. Maar ja, op een of andere manier is het toch... minder attractief. En hebben ze iets van, ja, ik heb liever dat mijn kind iets gaat doen waarbij ze wat financiële zekerheid hebben. Mm. En niet de onzekerheid van een lerarenberoep. Je bent hier als leraar, kun je ook redelijk snel je baan kwijt zijn als er gewoon niet genoeg geld is. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat in de Verenigde Staten is het ook heel gebruikelijk om je kind zelf thuis les te geven, homeschooling. Heeft dat nog invloed op de status van deze leraren? Ja, ik denk dat homeschooling voortkomt ook meer uit dat mensen minder vertrouwen hebben in de publieke scholen of de privéscholen en het dus daarom meer zelf doen. En je ziet ook dat tijdens de pandemie natuurlijk het homeschooling ontzettend omhoog is gegaan. Ouders hadden ook zoiets van, ja, weet je, zo'n kind gaat via Zoom les krijgen of ik doe het zelf. Dus die kozen daarvoor en die zijn er niet meer naar teruggegaan. Dus je ziet ook daadwerkelijk minder leerlingen in het Amerikaanse onderwijs sinds de pandemic. Ja, dus het geld neemt af, de leerlingen nemen af, het vertrouwen neemt allemaal af. Wat zijn nou de gevolgen van dit grote tekort? Voornamelijk toch dat hoe zeg je dat, de kwaliteit van het onderwijs omlaag gaat. Ze proberen het op verschillende manieren op te lossen. Zo wordt er wel meer geld geboden. Maar er worden bijvoorbeeld ook in verschillende staten worden de certificeringen versoepeld. Florida is daar wel heel erg extreem in. Als je veteraan bent, dan kan je dus een tijdelijk certificaat krijgen voor leraar. Gewoon dat zomaar. Ja, als je in het leger hebt gezeten, boem, kan je leraar worden. Ja, en dat is toch... Ja, dat levert niet echt kwaliteit van onderwijs op. Nou is het wel een tijdelijk, totdat ze het een beetje opgelost hebben. Maar ja, het is niet echt iets waarvan je denkt van... ik wil echt iemand die alleen in het leger heeft gezeten. Mijn kind, dat is een teacher. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat lijkt me ook best wel gek. Want wat voor onderwijs krijgen ze dat dan? Is dat dan nog wel goed en voldoende onderwijs? Ja, nee, zo iemand moet zich wel aan bepaalde regels houden. Er is een bepaald onderwijsprogramma natuurlijk waar ze zich aan moeten houden met boeken die voorgeschreven worden. En ze zullen daar zich vast wel moeten inlezen om goed onderwijs te kunnen geven. Maar ja, het is niet iemand die van de universiteit komt en geleerd heeft hoe je kinderen het beste onderwijs kan geven. Nee. Wat probeert de overheid nog meer te doen om dit te verbeteren, deze situatie? Nou, zoals ik zei, salarissen gaan omhoog. Maar dat is ook weer heel tricky. Want zoals ik zei, we hebben hier districten. Ja. En het kan dus best zijn dat bijvoorbeeld bij ons in het district wordt er minder betaald dan het district wat echt net zuidelijk is. En dat is misschien 20 minuten rijden. Dus een hoop leraren die hier wonen, die zeggen... dan ga ik toch in Santa Maria werken. Dan krijg ik 10.000 per jaar meer. En zo zie je dat bijvoorbeeld ook in Arizona zijn ze heel boos... dat Texas en New Mexico, die echt billboards aan de highway hebben... met van, kom in Texas werken als leraar... want dan krijg je zoveel meer geld dan in Arizona. Echt? Ja, dat is echt heel competitief. En het verschil is best wel groot. Als je kijkt naar Montana, nummer 51 op startsalaris van 33.000 per jaar voor belastingen. Yeah. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Californië of New York, dan gaat dat heel snel naar de 50.000 per jaar. Dat zijn echt flinke verschillen. Ja, dus leraren kiezen dan toch op een of andere manier. Dan ga ik wel in die staat wonen en dan ga ik daar lesgeven. Maar, want als dit wordt gezien als een nationaal probleem... waarom trekt eigenlijk dan de federale overheid geen conclusie... om iedereen hetzelfde te betalen? Of dat dat meer synchroon wordt gedaan? Omdat het onderwijs de grondwet bepaald wordt door de staten. Er zijn gewoon bepaalde dingen hier. Dus het is een beetje hetzelfde als wat je zou vragen in Europa. Waarom geeft de EU niet aan wat Nederland les moet geven? Dan worden ze in Nederland ook heel boos. Ja, daar kan ik me iets van voorstellen. Maar dan toch die verschillende districten die toch in één staat zijn... en dan toch zulke grote verschillen hebben... dat lijkt me verwarrend en niet bevorderlijk voor het onderwijs. Nee, niet echt. Nee, je ziet dus ook, dat is ook wel heel interessant... dat mensen hun kinderen inschrijven bij opa en oma... want die wonen in een beter district en dan kunnen ze naar een betere school. Wauw. Dus ja, dus, maar mijn nichtje... Ja, mijn nichtje was ook, die woonde ook officieel bij mijn oma, bij mijn schoonmoeder. Want dan zat ze dichter bij een school en dan werd ze toegelaten tot een betere school dan waar ze zelf woonde. En zij heeft er profijt van natuurlijk, maar op een of andere manier helpt dat natuurlijk ook niet het onderwijs. Nee, het is een scheef systeem. Ja, nee, absoluut. Ja, zeker. Ja. Goed, het is bijzonder. Ik denk dat er nog heel veel in te halen valt. En hopelijk wordt het iets minder scheef getrokken... maar wordt het wat meer gelijk getrokken in de toekomst. Maar dat gaan we allemaal zien of dat zo gaat worden. Ja, het is maar een beetje afwachten. Ik heb geen kinderen, dus ik maak me minder zorgen. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. Bedankt voor dit inkijkje over dit lerarentekort. En ik spreek je zo meteen over de huisdieren in de VS. Heel iets anders. Ja, nieuw. Tot zo. Tot zo. De wereld van PNNVARA. Dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Is er in Zweden ook sprake van een lerarentekort? Ja, op dit moment zijn er ongeveer 15.000 vacatures te vervullen voor leraren. Zo. En het vermoeden is dat het over 15 jaar iets minder zal zijn... maar dat ze dan nog steeds 12.000 vacatures open hebben staan. Dat is flink wat. In welk soort onderwijs komen deze tekorten het meeste voor? Het meeste komt het voor bij de first-scola-klas. Dat kun je vertalen als de kleuterklas, zeg maar. Die is niet verplicht in Zweden, maar eigenlijk gaat iedereen daar naartoe. Mm. Net zoals in Nederland. En voorts is het op het Huckstadiet. Dat is de middelbare school waar alle kinderen van 13 tot 16 jaar zitten. Ja, dus echt in het middelbaar onderwijs. Dat hebben wij in Nederland eigenlijk ook. Hoe kan het dat er zo'n flink tekort is in het onderwijs daar? Ja, het begint eigenlijk al bij de studie zelf. Er zijn, als je kijkt naar het aantal inschrijvingen in het eerste jaar, dan zouden er genoeg docenten moeten zijn in de toekomst. Maar heel veel Zweedse studenten die stoppen met de studie. Dus waarschijnlijk zou eigenlijk ook de leraaropleiding zelf wel een keer tegen het licht gehouden moeten worden. Ja, want is er een reden waarom ze ermee stoppen? Ik vermoed dat dat hetzelfde is als in Nederland. Dat portfolio leren heeft een enorme vlucht genomen. En zodra je iedere scheet die je laat binnen het onderwijs helemaal moet opschrijven, wat denk je als je dat voelt? Wat voel je dat denkt? En die reflectie, daar word je helemaal simpel van. Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Inderdaad, wordt er ook officieel onderzoek naar gedaan of is dit meer een vermoeden? Dit is een vermoeden. Het is, er is eigenlijk ook nooit onderzoek gedaan van waarom blijven leraren leraren? Of waarom willen mensen leraar worden? Ja. En dat zou ook onderzocht mogen worden, want als je weet wat de motivaties zijn, kun je er ook op anticiperen. Dat is absoluut zo. Dan hebben we het dus over die tekorten. Hoe worden zij op dit moment ingevuld of opgevuld eigenlijk? Ja, er is één stroom is er eigenlijk van de vluchtelingen die in hun thuisland bevoegd waren. Die kunnen hier met een versneld traject ook weer een bevoegdheid halen. Mm-hmm. Dat gaat meestal niet zo heel goed. En dat heeft ermee te maken dat taal is toch eigenlijk je instrument als leraar. Ja. En om het Zweeds op dat niveau te beheersen, dat je dus die rap van de tong ring gesneden leerlingen van 16 jaar van repliek kan dienen, dan moet je van goede huizen komen. Ja, je moet vertaalsterk zijn, zeker. Ja. Het tweede deel is dat ze dus met onbevoegde leraren de tekorten opvangen. Oké, dus de kwaliteit van onderwijs komt er eigenlijk ook niet ten goede. Ja, dat vind ik twijfelachtig. Want toen ik de leraaropleiding deed en daarna voor de klas ging, toen kon ik het ook nog niet. Het is toch ook een vak wat je eigenlijk leert terwijl je het gaat doen. Dus dat. Ze roepen wel dat de kwaliteit dan omlaag gaat, maar ik waag het te betwijfelen. Want hier in Nederland heb je ook dat je ontzettend veel. Ze zijn nu de zij-instroom heel erg gaan stimuleren. Dus dat je in een kort tijdsbestek kan je dus ook opgeleid worden tot leraar. Werkt dat ook in Zweden? In Zweden zijn er wel bepaalde trajecten. En dan voornamelijk voor de vakken waar de nood het hoogst is. Dus ze schreeuwen om leraren in het Huckstadiet, zoals ik al zei. Mm. En dan voornamelijk nog wiskundeleraren. Ja. Dat blijft toch altijd een beroep dat niet heel sexy wordt gevonden, volgens mij. Nee, en het vreemde is ook, het minste tekort is er bij leraren Duits. En daar heb ik nog over zitten denken. Want vaak zie je in films toch wel dat Duitse leraren gemeen zijn. Of slechte mensen. Ja. En in mijn ervaring is dat ook waar. En slechte mensen leven het langst, zeggen ze. Dus, die blijven wel het langst lesgeven ook. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik weet wel van mijn schoolervaring dat de leraar Duits dat kwam uit de zevende helkring met Julius Iscariot gelopen. Dat was vreselijk. Vreselijke man. Goed, ik ga hier even niet op in over mijn ervaringen, want ik vind die zeker herkenbaar, ook wat ik hier hoor. Maar als we het dan hebben over, we hadden het nu over, dus de opleidingen, die raken niet gevuld. Studenten die stoppen redelijk snel met hun opleiding weer. Maar de docenten die aan het werk zijn, die stoppen er ook steeds vaker mee. Waar komt dat dan door? Ja, nou, een klaslokaal overtreedt over het algemeen natuurlijk veel arbeidsregels. Je zit met 25 tot 30 man in één lokaal. Als de zon op het raam staat, dan wordt het veel te warm. Als het winter is, dan wordt het veel te koud. Het is een hele pittige omgeving om in te werken. En de ouders worden ook steeds mondiger. De eerste keer dat ik een klacht kreeg als jonge leraar van een ouder, als ik iets te enthousiast in mijn verhalen vertellen, daar heb ik ook wel een nacht van wakker gelegen. Je voelt je toch een beetje gewond, als het ware. En als dat vaker gebeurt, kan ik me voorstellen dat je ermee ophoudt. Ja, dus grote klassen, slechte omstandigheden en ouders die op je in je nek zitten te hijgen. Daar kan ik me alles bij voorstellen dat niet heel erg fijn wordt gevonden. Is er vanuit de overheid een plan om dit te verbeteren? Om die klassen kleiner te maken, meer geld te investeren in deze scholen, zodat het beter wordt? Ja, die plannen die zijn er. Nou zijn de klassen in Zweden al redelijk klein. Die zitten rond de 25 leerlingen. Hmm. Ik denk dat het tweede probleem ook is, wat je ziet op veel scholen, Je kan leraar worden en daarna misschien nog conrector. En dat was het. Dus je carrièreperspectief is niet zo heel spannend. En je ziet veel leraren die willen alles doen binnen een school, behalve lesgeven. Dus iedereen is coördinator of brede opleider of iets wat niet met lesgeven te maken heeft. Ja, dus eigenlijk is het doel weer om mensen in te laten zien dat het lesgeven dat het leuk is. Jij werkt zelf ook in het onderwijs. Wat zou jij aan hen willen meegeven van en de boodschap meegeven, waarom is dit zo leuk om te doen? Juli en augustus. Nee, het werken met de kinderen is heel leuk. Kijk, je hebt veel vakantie, het loon is op zich prima. Maar je moet echt een mensenmens zijn om in het onderwijs te kunnen floreren. Als je dat niet bent, kun je er beter niet aan beginnen. Nee, nou hopelijk zijn er nog genoeg mensen dat het wel weer goed komt. Heb je het idee dat het goed gaat komen in het onderwijs? Nou, uiteindelijk zal het wel goed komen, want het is eigenlijk hetzelfde als met het voetbal. Nederland heeft 16 miljoen bondcoaches. Mm. En er zijn ook 16 miljoen onderwijsspecialisten in Nederland. Dus daar moet wel een goed plan tussen zitten. Ja, nou, we gaan het in de gaten houden of dat ook echt zo is. Want anders lijkt het me een steeds groot wordend probleem. En dat kan Zweden denk ik ook niet helemaal aan. Nee, dat kunnen ze niet aan. Maar het is nu met 3% gaat het omlaag in 15 jaar. Dus wie weet is het over 100 jaar opgelost. We houden de hoop vast dat het wat eerder gaat gebeuren. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik wens je nog een hele fijne nacht. En slaap lekker. Fijne nacht. Dank je wel. Yeah. Let me see you dance, man. Even midden in de nacht te dansen op het heerlijke nummer van Zucchero met Baila. De wereld van PNNVARA. Het was gisteren de dag van de hond en deze viervoeter is in Nederland een graag gezien huisdier. Zo heeft bijna 1 op de 5 gezinnen in Nederland zo'n lieve viervoeter. En er is altijd een strijd gaande tussen de honden en de katten mensen. En er wordt ook vaak gespeculeerd dat honden mensen nou eenmaal socialer zijn. Maar kattenmensen schijnen intelligenter te zijn. Maar is dit ook zo? Ik ben een hondenmens. Kattenmens. Zeker hondenmens. Het belangrijkste van allemaal is hoe je opgevoed bent. Als je in je jeugd met katten opgroeit en niet met honden, ben je de rest van je leven een kattenmens. Het lijkt erop dat als je als kind opgroeit met een hond, dat je ook een bepaald soort communicatie leert met zo'n dier, waardoor je dat in je volwassenheid weer doet. Nou, uit wetenschappelijk onderzoek, en er zijn best al wel wat onderzoeken naar gedaan, kun je die verschillen eigenlijk helemaal niet zo goed vinden. Want weet je, mensen en dan indelen in twee categorieën. Een hond is buitengewoon gesteld op zijn baas, want het geeft hem het idee dat hij ergens bij hoort. Die kat heeft zijn zekerheid uit gewoontes. Dat hij denkt, oh, daar komt hij aan, daar komt mijn eten aan. Dus dat zit een verschilletje. Ja, dus het is nog niet helemaal duidelijk of de hondenmensen nou echt socialer zijn en de kattenmensen intelligenter. Maar dat is voor ons een goed excuus om het vandaag te hebben over de huisdieren. Want hoe gaan ze met huisdieren om in de Verenigde Staten en Brazilië? En om daarachter te komen vlieg ik wederom als eerste naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. Raymond, ben jij katten of hondenmens? Ik ben een kattenmens. Maar ik ben opgegroeid met honden. Oh, kijk, dit is dan weer controversieel. Ja, precies. Ja. Nou, heel goed. We gaan het hebben over de huisdieren in de Verenigde Staten. Wat zijn de populairste huisdieren daar? Nou, de top 3 is de hond. Zo'n 65 miljoen huishoudens hebben 1 of meer honden. De kat is nummer 2 met 46 miljoen. En de vis 11 miljoen. Kijk. En dan nummer 7. Ja, maar nummer 7 krijgt nog een speciale vermelding. Dat zijn kippen en eenden. Er zijn zo'n 2 miljoen mensen die kippen of eenden als huisdier hebben. Wat mooi. Zou dat wat voor jou zijn, denk je? Nee, ik mag geen poultry houden hier in de gemeente in mijn achtertuin. Oh, dat mag niet van de gemeente. Oh, dat is jammer. Ja, nee, dus dat, ja, dat houdt op. Maar als ik net buiten de gemeentegrens ga wonen, dan kan het weer wel. Dus, kijk, maar ja, nou, goed. Misschien iets voor in de toekomst. In de Verenigde Staten hebben 66% van de Amerikaanse huishoudens een huisdier. Dat zijn zo'n 87 miljoen huishoudens, dat is enorm veel. Maar hoe gaat de Amerika nou om met die huisdieren? Mogen ze allemaal lekker in huis? Is dat vergelijkbaar met Nederland? Ja, een beetje wel. Kijk, in de grote steden natuurlijk houden mensen hun dieren veelal binnen. Maar als ik hier kijk, dan zijn er toch ook echt wel plekken waar dieren gewoon buiten leven. Waar katten naar binnen en naar buiten lopen zoals ze dat zelf willen. En ook honden zelfs buiten een plek hebben om te blijven. De traditionele, het hondenhuis, zeg maar, zie je hier vaker dan in Nederland. Dus het is ook wel typerend voor de Verenigde Staten, een groot land, ook meer ruimte voor de huisdieren. Ja, precies. Ja. Nee, absoluut. En maar is het dan ook zo, omdat ze dus buiten leven, dat de band wel anders is dan hier in Nederland misschien? Iets minder gedeelte van het gezin? Ja, zeker wel als een dier meer gezien wordt als een... hoe zeg je dat? Als een kat echt genomen wordt om te zorgen dat er geen muizen in de stal zijn, dan is het meer een tool, weet je wel. En dat is met een hond ook. Ja, en dat is met een hond precies hetzelfde. Maar de meeste mensen in de VS zien hun hond of kat toch wel als een onderdeel van de familie. Ja. En dus doen daar ook echt wel hetzelfde voor. Maar ja, je ziet ook dat dat wel kan veranderen over de loop van de tijd. Dat het toch meer werk is of ja, dat ze verhuizen of zo en het niet meer kunnen meenemen. Want er zijn ook echt genoeg plekken hier dat als je een huis wil huren, dat er echt gewoon gezegd wordt, geen huisdieren. Punt. Nee, dat is hier in Nederland natuurlijk ook zo. Niet alle huisbazen zijn het daarmee eens. Als we kijken, het is dus toch wel ontzettend populair. Veel mensen hebben een hond. Zijn er dan ook bepaalde rassen die heel erg in trek zijn? Dat is ook wel interessant. Het was altijd de Labrador en de Golden Retriever, nummer 1 en 2. Maar sinds 2022 is volgens de American Kennel Club is de French Bulldog de populairste hond in de Verenigde Staten. Echt waar? Ja. En ik snap dat ook wel een beetje. Het is een redelijk makkelijke hond. En kan dus niet zo heel groot. En is dus makkelijk in wat kleinere woningen en kleinere appartementen. En je ziet dus dat het een redelijk populaire hond is ook onder Gen Z. Die een toch wat kleinere woonruimte hebben. Kijk, dit is dus de trend onder de hondenrassen. Interessant dat dus de Golden Retriever van zijn plek is gestoten. Nu als we hier dan kijken, dit is dus een trend. En ik had het idee dat tijdens corona huisdieren nemen ook een enorme trend was. Zag je dit terugkomen ook in de Verenigde Staten? Ja, nee, zeker wel. Er waren echt wel een heleboel mensen die toch een huisdier namen als, ja, als een metgezel, terwijl ze thuis moesten zitten. Het aantal geadopteerde en gekochte beesten is echt wel flink gestegen tijdens de pandemie. Ja, en hoe is dat nu? De pandemie is voorbij, mensen moeten weer naar hun werk. Nou ja, je zou denken dat in eerste instantie was het nieuws echt zo van, oh, en iedereen brengt zijn hond en zijn kat naar het asiel en ze zitten helemaal vol aan dit soort dingen. Maar het blijkt dus dat 90% van de honden en 87% van de katten nog steeds leeft in het huishouden dat hun heeft aangenomen in de in de pandemie. En dit is niet zomaar een onderzoek van whatever. Dit is de American Society for the Prevention of Cruelty of Animals. Mm-hmm. ASPC. Dat is die organisatie die 4 minuten lang hele zielige filmpjes uitzendt. Oh. En dan ga je bijna huilen. En dan moet je doneren. Maar ja. Die zeggen dus van nou, het valt dus best wel mee met wat teruggegeven is. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht dat miljoenen katten die weer worden teruggebracht. Ja, nee, dat dacht ik dus ook. Maar dat valt dus in principe nog wel ruim mee. En ja, dit is echt wel een organisatie dat als de cijfers groter zijn, dan laten ze het ook echt wel zien. Weet je wel, dan zijn ze daar ook heel trots op. Maar dit nee, dus dat viel me wel mee. Maar ja, goed, er worden nog wel dieren afgestaan. En vaak zijn toch wel redenen financiële onzekerheid. Wat er ook gegeven wordt, ja, ik kan weer gaan reizen. En mijn hond of kat, ja, dat is een beetje een probleem als ik op vakantie wil. Die zit dan in de weg, dus. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar als we dan kijken naar dat adoptieproces, is dat heel erg streng voordat je een kat of hond in huis mag halen? Checken wel. En het hangt ook een beetje van af waar je ze vandaan haalt. Het asiel is vaak wat soepeler, hoewel ze toch wel... Ze willen wel gewoon dat er niet zomaar iemand komt. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Feline Network... Waar ik zelf ook wat vrijwilligerswerk voor doe. Dat is een organisatie die katten vangt en dan steriliseert. En dan terugzet in de, zeg maar, zwerfkatten en dan terugzet in de omgeving. Ja. Maar ook kleine katjes opvangt en uitadopteert. En bij die adopties, ten eerste, daar wordt betaald. De mensen, er zit gewoon een fee aan vast. En toch om aan te geven van, nou weet je, je wil het echt. Dus het is geen honderden dollars, maar... je bent toch wat geld kwijt om ze aan te nemen. Maar er zijn die katten zijn ook wel helemaal onderzocht door een dokter. Ze zijn geholpen. Sommige zijn ook gechipt al. En ze hebben alle injecties en dergelijke. Dus er wordt wel iets verwacht. Ze checken ook dan echt wel een beetje die mensen van... Is dit iets wat je blijft? Want we willen deze kat niet over 2 maanden weer terugzien bij ons. Ja, dus worden niet zomaar Jan en Alleman uitgegeven, die dieren? Nee. Nou, dat is eigenlijk heel erg goed. Je zei zelf al, jij hebt katten... Hoe ga je om met die katten? Hoe heb jij ze in huis? Ik had er eerst 5, maar eentje is overleden, want die was erg oud. En nu hebben we dus 4, maar één is zeg maar een binnen-buitenkat. Die woont in de garage en die gaat 's ochtends naar buiten. En dan ligt ze in de achtertuin. En dan komt ze 's avonds naar binnen, want dan is er eten. En dan gaat ze slapen ergens in de garage en dan, ja, 's ochtends gaat ze weer naar buiten. Ja. Maar de andere 3 zijn volledig binnenkatten. En die komen misschien op het balkon of zo, maar voor de rest... ze komen ze niet buiten. En een kat is in principe voor het leven. Of een hond ook. Eigenlijk elk huisdier wat je neemt kan je niet zomaar afstaan. En ja, zo behandel ik ze ook. En ik zorg dat er altijd wel iemand is die voor ze kan zorgen als ik op vakantie moet. En ik ga vaak nog naar de dierenarts met ze. Het is echt niet zo dat ik ze verwaarloos. Nee, heel goed. En je zet je dus ook in voor katten in de buurt. Hartstikke mooi. Misschien een gek vraagje, maar... merk je verschil in de karakters van dieren in de Verenigde Staten dan in Nederland? Of zijn katten overal hetzelfde? Ik denk dat katten wel overal hetzelfde zijn. Maar honden zou ik er toch anders zien. Ik denk dat honden hier toch meer... Ja, toch wel. Want er is toch een grote groep van honden, van mensen die een hond toch echt wel hebben voor of bescherming. Of als alarm, zeg maar, op een groter terrein. Je ziet hier ook meer honden gevechten. Wat natuurlijk ook helemaal niet goed is. En er zijn hier ook veel meer mensen met van dat soort honden. Zoals pitbulls en zo. Of combinaties van allerlei terriers. Dat je toch denkt van... Ja, dat zie je in Nederland minder. Ik denk dat de regels daar toch wat minder voor zijn in de VS dan in Nederland. Ja, dus en dan bedoel je dus dat je allerlei soorten honden met elkaar mag fokken en elkaar mag kruisen? Dat niet zozeer, maar... dat kan natuurlijk sowieso. Maar meer dat er dat het makkelijker is om meerdere honden te hebben. Ik denk dat in Nederland, en dat heeft ook te maken met oppervlakte en zo. Kijk, als ik een stuk terrein heb met genoeg plek om 10 honden te houden, dan kan dat veel makkelijker hier dan in Nederland. dat klopt. Ja, dus. Ja, vandaar. Oké, nou, dat zijn dus de dieren, de huisdieren om precies te zijn vanuit de Verenigde Staten. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg, vanuit daar. En ja, geef je katten maar een dikke ei van mij. Ja, dat ga ik doen. Ik ga ze nu meteen langs, alle vier. Kijk, heel goed. Dankjewel en fijne avond. Van hetzelfde. Doeg. PNN Vara. De wereld. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. Dan vliegen we door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Hallo Rosa, goeienacht voor jou. Dankjewel. Ja, de huisdieren, daar gaan we het over hebben. In Brazilië, hoe gebruikelijk is het om een huisdier te hebben daar? Ja, wel redelijk gebruikelijk. Ik heb even nagekeken. Ik dacht dat er in Brazilië bijna net zoveel huisdieren zijn dan inwoners. Dat betekent wel dat mensen ook wel meerdere huisdieren hebben. Als je bijvoorbeeld vissen hebt of vogeltjes, dan heb je er vaak meer als eentje. Maar het is heel gebruikelijk. Ja, Brazilianen houden wel van huisdieren. Ja, want aan welke huisdieren moet ik dan denken? Ja, de meest voorkomende huisdier is een hond. We hebben iets van 60 miljoen honden in Brazilië. En dan 30 miljoen katten. Ja, ik heb gekeken, 40 miljoen vogels, 20 miljoen vissen en dan de rest. De rest is niet zo populair. Dus we hebben niet zo heel veel knaagdieren. Ik ken wel mensen die een konijntje hebben, maar honden en katten zijn wel, die staan gewoon bovenaan. En dat heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat Brazilianen ook kleinere gezinnen stichten tegenwoordig. En dan komt de hond ook wel een beetje bij. Ook wat je ziet is natuurlijk dat de hond ook vaak wordt gebruikt als een stukje bewaking. Hè. Als je natuurlijk in een groot huis woont, dan heb je een of twee grote honden rondlopen. En dat schrikt toch een beetje indringers af. Ja, dus voor de veiligheid, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat zie je echt wel vaker. Maar wij zorgen dan, als wij een hond hebben, dan is het inderdaad onderdeel van de familie. Die slaapt binnen op bed, van alles. Worden ze dan precies hetzelfde behandeld in Brazilië? Ook een beetje gepamperd? Ja, dat is een beetje afhankelijk. Hè? Kijk, de honden worden ingedeeld in 100 tot 10 kilo. Dan denk ik dat zeker gebeurt. Hè? Die worden ook meegenomen overal naartoe, ook op reis en dat soort dingen. Daar heb ik soms wel eens een speciaal tasje voor. Nou, dan heb je 10 tot 25 kilo. Nou, dan die nemen ze niet zo heel makkelijk mee. En je hebt boven de 25 kilo. Nou, ik ga ervan uit, die honden van boven de 25 kilo, dat die over het algemeen dan wel buiten zitten. Mijn buurman heeft ook een hond. Nou, die heeft gewoon een kleine kennel waar die hond staat als ze in slaapt. Dus dit is afhankelijk van de grootte van de hond. Je moet ook vanuit gaan dat er heel veel Brazilianen op een appartement wonen. Bijvoorbeeld in São Paulo, daar wordt bijna alles in de hoogbouw. Ja, dan moet je denken aan toch wat kleine hond. En die moet natuurlijk sowieso binnen blijven. Heb je het idee dat steeds meer mensen een huisdier nemen? Ja, het neemt nog steeds toe. Het groeit heel nog steeds. En dat heeft toch een beetje te maken, zoals ik zei, ik denk met de grootte van het gezin. Dat zeg je, het levensonderhoud is duur. Ja, veel kinderen, dat is toch niet een optie. Ja, en dan, zeker als je maar één kind hebt. Ja, dan is het toch wel leuk als je er een huisdier bij hebt. Hè. Dan heb je toch een ander gezelschap. Dus dat zien we ook. Maar we zien ook wel dat steeds meer mensen dus ook single blijven. Nou goed, en als je dan single blijft, is het ook wel fijn als er iemand blij is als je thuis komt. Dus dat is dan ook het huisdier. Ja. Wat ik wel heb gezien, Roos, is dat het aantal katten groeit sneller dan het aantal honden. En dat heeft toch een beetje mee te maken. Ja, dat heeft twee belangrijke aspecten. Het eerste is dat je natuurlijk een kat makkelijker alleen kunt laten. Dus je kunt gewoon ook een kattenbak natuurlijk thuis wegzetten. En dan hoef je niet per se thuis te komen om die kat uit te laten. Ten tweede is het onderhoud van een kat. Ja, is de helft van het onderhoud van een hond. Een hond is gewoon duurder. Honden, qua verzorging. En je moet natuurlijk toch wel vaak met de hond ook naar een salon toe. Een hond heeft toch gewoon meer medicijnen nodig. Ja, en een hond eet ook gewoon veel meer. Dus het is ook een kostenoogpunt. Zie je dat mensen dus tegenwoordig makkelijker voor een kat kiezen dan voor een hond. Ja, dus alle single mensen in Brazilië, wat er steeds meer zijn, die steeds langer single blijven ook, die kiezen toch als de cliché voor de katten eigenlijk. Dus alle kattenvrouwtjes en mannetjes in Brazilië, die nemen toe. Ja, en het verpand is dat ik ook zie dat mensen dus ook een kat meenemen. Hè? Kijk, een hond neem je mee. Ja, voor de hond kan natuurlijk aan je hand mee wandelen. Nou, dat kan een kat natuurlijk niet. Maar ja, ik heb wel mensen gezien die hebben dus dan een kat in een soort kinderwagen zitten. Hè? Of in een soort tasje. Dus, wauw, ja, het wordt ook steeds extremer dan. Ja. En ook katten nemen mensen tegenwoordig mee, ook op reis. Hè. Kijk, als je dus gaat vliegen tegenwoordig, dan zie je toch wel regelmatig passagiers met een tasje waar dus een klein hondje in zit of een kat. Interessant. Ja. Heb je het idee dat dat ook sinds corona, dat is natuurlijk wel wat er is gebeurd, dat heel veel mensen een dier in huis hebben genomen, omdat ze toch veel thuis waren. Heb je het idee dat dat ook zo is geweest in Brazilië? Ja, dus er is een erg sterk toegename gekomen toen inderdaad in de tijd van corona. Dat mensen hebben gezegd, goed, ik ben thuis, ik heb er wat meer tijd voor. Alleen ja, daar kom je natuurlijk nu wel van terug, nu je natuurlijk weer alle dingen kunt doen. Wat ik ook heb gezien, dat ook mensen ook tijdens coronatijd meer huisplanten ook zijn kan kopen. Dat is ook erg toegenomen. Dus men wilde gewoon iets hebben waar je voor kunt zorgen. Maar met name het aantal huisdieren is heel sterk toegenomen. Ja, en dan dat hebben we hier, dat hebben we in de Verenigde Staten. Dat zorgt ervoor dat er ook weer heel veel dieren voor adoptie worden opgegeven of zelfs worden gedumpt op straat. Als je dier weer naar adoptie een asiel wordt gebracht in Brazilië, hoe moeilijk is het dan ook weer om een dier te adopteren? Zitten daar heel veel regels aan vast? Nee, er zitten niet zoveel regels aan vast. En eigenlijk is het ook zo dat we ook niet zo heel veel openbaar asiel hebben. Dus de opvang van met name zwerfhonden, we praten heel veel over zwerfhonden, dat zijn non-governmental organizations, dat noemen we NGO's. Ja, die zorgen daarvoor, maar het is niet publiek geregeld. En dat is toch wel een groot probleem, want ik heb gekeken naar cijfers die gepubliceerd zijn. Ze denken ongeveer dat wij iets van 20 miljoen zwerfhonden hebben. Dus dat betekent dat het dus 20 miljoen, dus we hebben 60 miljoen honden bij mensen thuis. En we hebben nog 20 miljoen honden die op straat leven. En dat is natuurlijk een heel groot aantal. Ja. Ongelooflijk. En die zwerfdieren, dus die zwerfhonden, dat komt ook gewoon dat mensen dan, die dumpen die honden dan ook gewoon? Ja, de ene kant dumpen die honden. Dan zeg ik ook van, nou, dat is prima, hè? Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel, kijk, als je niet zo heel streng daarnaar kijkt en als je ook niet vanuit de overheid heel erg achter die honden aan gaat zitten, ja, betekent dat ze zich ook wel wachten voor vermenigvuldigen. Hè? Ik bedoel, de teefjes die worden gedekt door een reu. Ja, en ontstaan weer meer zwerfhonden. Dus ik heb ook er wordt ook geadviseerd, hè, als je dus een zwerfhond ziet, probeer hem in ieder geval te vangen of iemand te verwittigen. Ja, en dan moeten we in ieder geval zorgen dat hij in ieder geval zo gesteriliseerd wordt. En dan kan die hond wel weer terug de straat op. Maar ja, je moet er in ieder geval zorgen dat het nu zichzelf niet te hard voortplant. Want anders wordt het aantal steeds groter. Ja, dan wordt het ook echt een flink probleem. Ja. Nou ja, goed. Ja, ik zie bij ons wel eens een zwerfhond rondlopen in de buurt. En ik zie ook wel zo dat die hond op een gegeven moment gaat. We hebben wat wachten op straat. Bij ons. Dat is het uiterste stukje veiligheid dat wij iemand hebben die bij ons kijkt of alles in orde is. Hè? Toch een beetje vanwege de criminaliteit. Ja, en vaak zie je dat er dan wel ineens ergens een hond bij dat hokje van die jongen van die wacht gaat slapen. Nou, dus die zwerfhond wordt gewoon een beetje het maatje van de wacht op straat. Dus dat gebeurt. Hè? Dus die vinden daar een beetje weer in huis. Maar ja, het is, ik heb wel eens gehoord in mindere buurten. Ja, dan wordt het steeds erger. En ja, die honden zijn soms ook wel heel erg agressief. Dus toch wel een groot probleem. Ja, en daarnaast al de ontlasting natuurlijk die ze achterlaten. Kijk, als iemand zo'n hond uitlaat, in Brazilië is het ook gewoon heel normaal dat ze een plastic zakje meeneemt, dat je de uitwerpselen opvangt en dan ergens in een vuilbak gooit. Maar ja, die zwerfhonden doet dat natuurlijk niet. Dus ja, het is onhygiënisch. Ja, over het algemeen lijden die beesten ook. Hè, want ze krijgen natuurlijk geen medische verzorging. Dus allerlei plagen krijgen ze natuurlijk ook. Ze krijgen ook vaak niet genoeg te eten. Dus het is een groot probleem. Ja, een groot groeiend probleem. Dus er zijn gelukkig wel organisaties die dit proberen op te lossen of in ieder geval er flink mee bezig zijn, maar daar is nog heel veel in te halen als ik het zo hoor. Klopt, ja. En ik ken ook wel mensen die dan dus inderdaad ook een hond hebben gehaald bij zo'n organisatie. Alleen ja, je weet natuurlijk de historie van de hond niet. Hè? Je weet niet wat die hond al heeft meegemaakt. Kijk, als je een puppy zelf ergens uit de nest haalt, kun je die hond kun je nog een beetje opvoeden naar je eigen hand. Ja, zo'n zwerfhond, ja, die kan natuurlijk met agressie te maken hebben gehad. Andere dingen. Ja. Ja, ik wil je dankje bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik wens je nog een hele fijne avond. Ja, jij nog een prettige uitzending. Dankjewel. BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van De Wereld van BNN Vara van zondag 27 augustus. En ontzettend leuk dat je erbij was. De hele app stroomde vol met allemaal mensen die ergens anders in de wereld aan het luisteren waren. Mart, die luistert vanuit Kreta. Thea vanuit Middelstum. Vedrano vanuit Split, Kroatië. En Torben, die luistert vanuit Monteleone. Ik begon goed, het eindigde wat minder. In ieder geval vanuit Italië. Superleuk dat jullie hier allemaal bij waren. Volgende week ben ik er weer. Zelfs dezelfde tijd, dezelfde zender. En dan spreek ik je dan. Fijne nacht. Radio 1.